Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 27 Nisan Cuma, yıl 2018, ay 4, gün 117, Kasım 171, 1439, Hicri Şaban 11, 1434, Rumi Nisan 14. Kalem aşısı zamanı. Günün sözü: beni yıkan bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. Victor Hugo. Günün malumatı: Münir Nurettin Selçuk. 1981'de bugün Türk müziği yorumcusu ve bestecisi Münir Nurettin Selçuk İstanbul'da vefat etmişti. Yeni okuyuş tarzıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında dikkati çeken sanatçı ilk kez solo konser vererek öncülük yapmıştı. Günün ikinci sözü: hayat bir sürü işaret olan yoldur. Çamurluk yerde sürerken kafanız karışmasın. Nefret, fitne ve hasetten kaçının. Fikirlerinizi gömmeyin. Görüşünüzü gerçeğe getirin. Uyanın ve yaşayın. Bob Marley. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quick any day. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. AC/DC çaldık. Hail Caesar, Yaşa Sezar. İster Monte Cristo Conte olsun, bir gün, herhangi bir gün deprem olur. Belki birisi Siam'dan birisi, yeni bir Rah, Nazi İmparatorluğu'nun çağını başlatır. Bütün balları yalar, bütün topladığı yağları çiğner, yutar ve onu aslanlara atmak yerine de övgülerle donatmayı tercih ederler. Herkes yaşa Sezar, var ol Sezar, nur ol Sezar diye bağırırlar diyor. Ama merkezde işler ısınmaya başlar. Richter ölçeğine göre gümbürler ortalık ve araba sallanır. Senatörler tekrar anlatırlar hikayeyi Koloseum'da ve şey geliyor, Sezar parmak havada, baş parmak havada seni sırtından hançerlemek için gelir diye sözleri giden bir şarkı. AC/DC'den dinledik. Niye dinledik? En saygın tarih günlüğü yazarına geçiyoruz şimdi, Eduardo Galeano'dan. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. En saygın tarih günlüğü yazarı. Jules Caesar kendi seferlerinin savaş muhabiri oldu. Kendisinden sonra gelenler için kahramanlıkların öyküsünü gayet titiz bir şekilde yazma işini üstlendi. Galya Savaşı üzerine yorumlar en önemli eseri oldu onun. Yazarın askeri becerilerinin göklere çıkarılmasına dayanan, asla sızlanmayıp yorulmak nedir bilmeyen askerlerinin fedakarlıklarına hiç değinmeyen bu eser, zaman içinde bir klasiğe dönüştü. Hem imparator, hem tanrı, kendi kendisinin günlüğünü tutan Jules Caesar, tüm edebi becerisini 1 milyon Galyalıyı öldürüp sağ kurtulanları köleliğe mahkum eden bu istilaya saygı sunmaya adadı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1521'de Mactan diye adlandırılan bir muharebede Ferdinand Magellan, kaşif ve aynı zamanda kolonyalist, Filipinler'de oraları ele geçirmeye çalışırken, Portekiz'e de bağlamaya çalışırken ayaklanan yerlilerin Lapu-Lapu reisin önderliğinden yerliler tarafından öldürülüyor Mactan Savaşı'nda. 1521'de bugün bu. 1909'da bugünse Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan II. Abdülhamit hallediliyor. O zamanki deyimle yani devriliyor ve yerine 5. Mehmet geçiriliyor. 1945'te bugünse 2. Dünya Savaşı'nda Benito Mussolini İtalyan partizanlar tarafından Dongo'da ele geçiriliyor. Kaçacak Alman askeri kılığına girmiş, kaçmaya çalışırken ele geçiriliyor. Sonra ayaklarından sallıyorlar aşağıya doğru. Evet, öldürüyorlar ve ayaklarından sallandırıyorlar. Evet, tarihte bugün de böyle. Bugün de bugünse nasıl, onlara hemen bakalım. Bir ufak şey verelim. Arktik Okyanusu'nda mikroplastik alarmı verilmiş. Deutsche Welle'nin haberi Türkçe. Alfred Wegener Enstitüsü'nün Kuzey Kutbu'nda, Kuzey Buz Denizi'nde yaptığı incelemeler durumun daha önce düşünüldüğünden çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koymuş. Mikroplastik miktarı rekor düzeye ulaşmış. Bir litre buzda ne kadardan fazla mikroplastik varmış? 10 mikrogram. 12 bin adet. İşte. Bir litrede. Hı, bir litrede. Ben gram üzerinden hesaplamıştım. Doğru, pardon. 12 bin. Bir litre buzda. Alman Alfred Wegener Enstitüsü spektroskop diye bir alet kullanıyorlar. Farklı buz örnekleri üzerinde analizler yapılıyor. Rekor çıkmış. 12 binden fazla mikroplastik, yani küçük parçacık. 2014 ile 2015 yılları arasında 3 keşif gezisi, 5 farklı bölgeden toplanan buz örnekleri incelenmiş. Kızılötesi ışınla aydınlatan özel bir spektroskop kullanılıyor incelemek için. Ve daha önce düşünülenin çok çok üstünde çıkmış. Araştırmayı yürüten Gunnar Gertz, bu teknikle mikroplastik yoğunluğunun eski analizlere kıyasla ne kadar daha fazla? 2 kat, hatta 3 kat daha fazla. %200 ya da 300. Evet. Daha fazla. Bu büyük bir felaket haberini de buradan vererek başladık güne. 17 farklı plastik türü bulunduğu ortaya çıkmış Kuzey Kutbu'ndan alınan buz örneklerinde. Ve Atlas Okyanusu'nun yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun Hawaii ile Kuzey Amerika arasında kalan bölgesinde de, bölgesinden Kuzey Kutbu'na geliyor diye düşünmüşler. Neler var? Ambalajlarda kullanılan polietilen denen plastik maddeler, torbalar, polipropilen, cila. Cila varmış Kuzey Kutbu'na. Cila mı? Evet, cila. Kuzey Kutbu'nu cilalamışlar. Evet, daha parlak oluyor. Naylon, bir de sigara filtrelerinde kullanılan selüloz asetat çıkmış. Hmm. Orada buzlar sigara içiyormuş. Ya da oraya giden penguenler. Evet. Kutup ayıları. Kuzey Kutbu'nda penguen yok. Yok mu? Yok. Hepsi güney mi gitti? Hepsi güneyde onların. İyi var. Hiçbir zaman olmamıştı zaten. En iyisini yapmışlar. Ama orada da şeyler var işte. Foklar falan sigara içiyorlar mıdır dersin. Filtreli tercih ediyorlar herhalde. Kuzey Amerika'da yaygın olan naylon torbalarda kullanılan plastik de içeriyormuş. Özellikle Kanada havzasında onlar çıkmış. Bunun yanı sıra tabii yalnız Kanada, Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Sibirya, Rusya. Orada da bak şaşıracaksın, cila, gene cila. Niye cila çıkıyor her tarafta? Çok var. Bir de naylon parçacıkları var. Nerede kullanılıyormuş? Balık ağlarında. Hmm. Sayısız balık ağlarından naylon parçacıkları. Yani sonuç olarak araştırmacılar diyorlar ki, büyük bir bilim dergisi Nature Communications'da yayınlanmış bu. Saygın bir bilim dergisi. Ve bu bulgular Arktik Okyanus'ta, yani Kuzey Kutbu, Kuzey Buz Denizi'nde artan gemi trafiği ve balıkçılığın derin, belirgin izler bıraktığını ortaya koyduğunu vurgulamışlar. Evet, ama hiç merak etmeyin, iyi bir haberim var bu konuyla alakalı. Greenpeace'in yaptığı son açıklamaya göre zaten birçok kişi bu amaç doğrultusunda taleplerini dile getirmişti. 1 milyondan fazla kişi şirketlere tek kullanımlık plastik malzemeler son verme çağrısında bulunmuştu. Son olarak da İngiltere'de Unilever, Nestle, Procter & Gamble ve Coca-Cola'nın da aralarında bulunduğu 42 şirket çevre kirliliği konusunda tüm baskılar karşısında plastik ambalaj kullanımını azaltma taahhüdünde bulunmuş. Çok harika yani. Ne zaman? Hüngür hüngür ağlıyorum. Evet, o soruyu soracaktım. 3 sene sonra. Yok. Şirketler ülkede tek kullanımlık plastik ambalajların gereksiz tüketimine son vermek için hedef tarihi olarak 2025'i vermişler. Ha, ben çok iyi 7 yani 7 değil mi? 7 yıl. 7 yıl. 7 yıl sonra bütün sorun çözülecekmiş, hiç merak etmeyin. O zamana kadar atabildiğiniz kadar çöpünü hepsini çöpe atın. Hatta gidin çöpünüzü alıp kuzey kutbuna atın. O da etmezse güney kutbuna atın. 2025'te şirketler verdikleri sözü yerine getirdikleri zaman dünya kurtulacakmış. Türkiye'de de biliyorsun 2 sene sonra plastik yasaklanacak. Öyle mi? Yani plastik torba, naylon torbalardan bahsediyorum. Son, benim hesabıma göre son 15 seneden beri her sene, hani Batman'da, Raman'da petrol bulunur ya. Evet. Bir de plastik torba yasaklanır. Seneye ya da 2 sene sonra. Ben 2 sene önce zaten bu şeyi söylediğinizi hatırlıyorum. Evet. Ondan önceki sene de söylemiştim. Daha önceki senelerde de. Evet, Arktik Okyanusu'nda durum böyle. Kuzey Kutbu Denizi'nde. Sana bir spektroskop alayım mı? Alın. Burada inceler. Al, Selahattin oynarız. Yahu şey var. O neydi? Biraz önce bahsettiniz. İşte kızılötesi ışınlarıyla çok inceliyor. Bütün parçacıkları görüyor. Ya onun aplikasyonu var ya, tamam. Gerek yok. Boşverin, harcama yaparız. Tamam o zaman. Bir de Mayor Hillman'la yapılmış bir mülakat var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Patrick Berkham yapmış. 86 yaşında. Dünyanın en önemli sosyal bilimcilerinden biri kendisi. Ve ayvayı yedik demiş. Bittik demiş. Bittik demiş, evet. Mahvolduk. Öyle de kocaman bir gülümsemeyle söylüyor ki bir an idrak edebilmek için kelimelerin içimize sinmesini bekliyoruz diyor. Sonuç, evet, ölümdür ve gezegen üzerindeki büyük hayatın büyük ölçüde ölümü demektir. Şimdi Malthus meselesi var ya, nüfusun çoğalması bilmem ne, Millennium Bug diye adlandırılan, hani bütün 2000 yıla geçince bilgisayarlar çökecekti filan gibi. Öyle şeyler, apokaliptik düşünce doğru çıkmıyor genellikle, ama Hillman'dan geldiği zaman bir durup düşünmek lazım diyor. Çünkü son 60 yıldan beri yaptığı araştırmalarla, yani konvansiyonel bildik aklı paramparça ediyordu. Ta 72'de bu şehir dışındaki şeyler vardı ya, alışveriş merkezleri mesela, evet, şehrin dışında. Hı. Onlar olmaz, mahveder bizi demişti daha başından beri. Sonunda 20 yıl sonra değiştirmiş mesela Britanya. Nihayet onları kaldırıyorlar. 1980'de de bu demir yollarının küçük istasyonlara bölünüp her yere, yerellere gitmesi gerektiğini de söylemiş. Onu da sonra yani 80'den bu yana yeni 37-38 yıl sonra şimdi yapmaya başlamışlar sözünü ettikleri. Ve en önemlilerinden biri de 40 yıldan fazla bir zaman önce 1987'de toplumun ekonomik büyümeyi, bunu Fikret'e söylemeliydim dün. Hı hı. Ekonomik büyüme peşinde koşmanın çok feci sonuçlar getireceğini ta 1987'de söylemiş. Özellikle otomobil medeniyetine tamamen karşı ve fosil yakıtlara bağlı bir hayat olmaz. Neye bağlı bir hayat olmalı diyor. Bak, şaşıracaksın. Dinliyorum. Müzik, sevgi ve aşk, eğitim, bir de mutluluk. Niye bakıyorsun Selahattin'e? Sonunda bir koltukçular çıkmazı gelecek mi diye baktık ama gelmedi. Evet, katılıyoruz biz de. Ama hiç o kadar beklemeye gerek yok. Belki de çok daha yakın bir zamanda gelebilir. Ansızın gelebilir kıyamet. Rusya'nın yeni nesil insansız denizaltısı batı basını telaşlandırmış. Kıyamet silahı denilen denizaltının kıtalar arası nükleer füzeleriyle 100 metrelik tsunamiler oluşturabilecek kapasitede olduğu söyleniyormuş. Business Insider'dan İngiliz Daily Mail gazetesine kadar birçok kaynakta yer alarak kıyamet silahı olarak duyurulan bu silah bitirebilirmiş her şeyi. Hmm. Ayrıca hipersonik, süpersonik, kanatlı, planörlü stratejik füze savunma sistemi de varmış. Bu mevcut silah sistemlerinden ayıran tek şey atmosferde kıtalar arası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesiymiş. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyormuş ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyormuş. Bir onun üzerine silah taktığınızı düşünün böyle. Dağ, tam varış. Tabarış. Durum böyle yani. Çok daha yakında olabilir. Evet, evet. Bu tip haberler paylaşılıyor. Yani, bütün ya silahlar üzerine işte büyüme, gayri safi milli hasılayı, yurt içi hasılayı büyütmeye, istihdam filan, istihdamla büyüme gibi meseleler diyor ya, hani bazı reklamlar görüyor musun duvarlarda? Hep böyle beraber büyüyelim. İstihdamla büyüme. Ha evet, evet evet. Aynısı OHAL kalktı diyen şey de aynı zamanda. OHAL kalktı, ne kadar mutluyum diyen kişinin fotoğrafını aynı zamanda artık köylerimde güvenle dolaşabiliyorum diyerek OHAL'in devam ettiği dönemlerde de koymuş, kullanmışlardı. Evet, onlardan yani, bahsediyorsunuz ama biliyorum. Yani büyümeyle olmaz bu iş diyor Hillman. Ve şunu da söylemiş, medeniyet bu yüzyılın sonuna kadar, yani çok hoş bir şey soruyor. Ne diyor? Şimdi bilim insanları şunu yapıyorlar diyor. 2100'e kadar mesela 5 derece olacak değil mi? Mesela öyle hesaplanıyor. 5 evet. dereceye ya da 8 dereceye çıkacak. Peki şöyle ufak bir soru soruyor Hillman'da. Yani öyle söylüyorlar ki sanki oraya gelecek mesela 2,8 derece artacak ve duracak orada. Hı hı. Tamamen anlayış böyle diyor. Bu olmaz demiş. Ve çocuklar ve torunlar fevkalade itiraz edecekler buna. Bizi paralayacaklar demiş. Ve tek yapılacak şey, uzatabilir mi bu yüzyılın sonuna kadar medeniyet durumu, hayatı? Ne yapacağımızı, ne yapmaya hazırlıklı olduğumuza bağlı diyor. Çok önemli bir yazar. Belki bu yazıyı da çevirir, internet sitemize koyarız. Dipnotlarıyla birlikte. Yani biz uygun eyleme geçince bu iklim faciasını durdurmaya ya da önlemeye yönelik tedbir alana kadar önümüzde çok büyük bir hedef var. Maalesef engel var demiş. Kapitalizm diyorlar buna demiş. Evet. Sosyalizm midir nedir adam? Yani biz ne yapmamız gerekiyorsa onun tam tersini yapıyoruz. Herkes de sessizlik kumkuması halinde, sesini çıkartmıyor. Kimse gözünü bile kırpmıyor demiş. Böyle. Var var. Yani bir yandan da artık genç insanlar da büyümenin aslında bir şeyler getirmeyeceğini, büyümemenin bir diğer tarafıyla beraber düşünülmesi gereken kavramlardan biri olduğunu dile getirmeye başladılar. Birçok yerde toplanıyorlar. Aynı zamanda biz de bunları dile getiren kanallardan bir tanesiyiz. Biyanet'te de yakın zamanda bu konuyla alakalı Koç Üniversitesi'nden 4. sınıf öğrencisinin yazdığı bir makale çıktı. O da ilginç. Türkiye'nin de perspektifini yansıtıyor. Yani bu konular bir diğer taraftan da tartışılıyor ve tartışıldığı gibi aynı zamanda bu tartışılmaya müsait olan kanallardan da paylaşılıyor. Açık Radyo ve Biyanet gibi. Evet. Yani. Bir de tabii ciddi bir isyan var bu hayatın böyle gidemeyeceğine dair. Ama bu isyanı hemen gerçekleştiremezsek ve bütün dünyada doğrusu durum da biraz endişe verici zaman açısından. Şeyde çok ilginç bir şeyler oldu. Protestolar kısa denebilecek bir sürede sonuç verdi Ermenistan'da mesela. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Kararlılığın ve barışçıl halk gücünün Serj Sarkisyan'ın koltukta kalma kararını sarstı diyorlar. Bölgesel Araştırmalar Merkezi Richard Giragosyan söylemiş. Biyanet'e bir değerlendirme yapmış. Yani protestolar Serj Sarkisyan'ın istifasından sonra yeni bir aşamaya geldi. Protestocuların ve Benim Adımım adlı inisiyatifin lideri Nikol Paşinyan da Facebook'ta yayınladığı son mesajda biz Cumhuriyetçi Parti'nin kendi liderini kurban ederek iktidarı korumasına izin veremeyiz diyor ve sokakları bırakmama çağrısında bulunmuş. Sokaklar bırakılamaz diyor. 10 yıl boyunca Ermenistan'ı yönetiyordu Serj Sarkisyan ve Putin'in arasının çok yakın olduğu da söyleniyormuş. Evet, müdahale edip etmeyeceği bilinmiyordu. Genç aktivistlerin 22 Nisan'da Paşinyan ve iki vekilin tutuklanmasından sonra bile sokakları bırakmaması, oradaki kararlılığı da yetkilileri şaşırtmış yalnız. Tutuklamalar da tam tersi etki yapmış, kitlelere öncülük etmekle kalmadı diyor Giragosyan. Aynı zamanda barışçıl bir stratejiyi de sürdürmekte başarılı oldu. Yani bu son derece önemli. Yani kriz Ermenistan için daha da derinleşiyor diyebiliriz diyor. 25 Nisan'da yani Sarkisyan'ın istifasından bir gün önce Karapetyan, eski Gazprom yetkilisi biliyor musun? Büyük petrol. Başbakan. Onunla Rus Gazprom'un. Ermeni Gazprom'unda mı? Yani Sovyet Gazprom'u mu? Yok, Rusya'nın Gazprom. Hı-hı. Ama aynı zamanda Ermenistan'da çok yakın bağları var tabii, tabii. Eski Sovyet Cumhuriyeti. İşte yakınlıklar buralardan doğuyor. Onunla Paşinyan arasında planlanan görüşmeler de çöküyor. Yani diyalog önemliydi diyor ama Paşinyan'ı hafife aldılar diyor Cumhuriyetçi Parti elitleri. Karabedyan da aynı şeyi yaptı diyor yanlışı. Bakalım şimdi neler olacak. Yalnız çok ciddi bir şey. 1 Mayıs'ta seçim olması söz konusu. Yani 1 Mayıs'ta bir hafta falan var değil mi? Özel bir hafta bile yok. Öyle seçilmiş ama. Evet, çok ilginç bir şey. Ve Nikol Paşinyan bir durum, bir tek şey de kabul ederim demiş. Bütün bu şeyler, yolsuzluk ve seçimlerdeki hileleri önleyebilirsek demiş. Özellikle tabii silahlarını bırakıp askerlerin de katılması sivil itaatsizliğe çok ilginç oldu. Benim amacım başbakan olmak değil diyor Paşinyan. Amacım Ermenistan'a gerçek değişim getirmek diyor. Azerbaycan başkanı da Türkiye'yi ziyaret etti aniden. İlk seçimden sonra zaten dünyanın en büyük diktatörlerinden bir tanesi kendisi ama petrol gelirine büyük ölçüde doğal gaz gelirine bağlı onun şeyi, gücü. Türkiye'nin öyle bir gücü yok ama Erdoğan da iade edeceğim demiş. İadeyi ziyareti yapacağım, seçilir seçilmez demiş Cumhurbaşkanı. Bakalım ne olacak diyelim. Ama bayağı seçime gidiliyor. Çok ilginç bir gelişme. Paşinyan da şey demiş, jeopolitik bir bağlamı yok demiş. Yani ülkenin hükümetini def eden devrim ne doğuyan batı yanlısı ne de Rusya yanlısıydı demiş. Rusya'da müdahale etmeyeceği garantisini vermiş Putin. Evet. Avrupa Putin'e inanıyor musun? Putin'e mi? Hangi konuda? İşte müdahale etmeyeceğini. Etmez. Bir de skandal yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam. 2018'de evet 23 Nisan tarihli haberi. Avrupa'nın en eski parlamenter asamblesi yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor diye verdi Deutsche Welle bunu. Hazırlanan bir raporda çok sayıda parlamenter Azerbaycan adına lobicilik yapmakla suçlanırken raporda Türkiye'nin de adı geçiyordu. Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin önde gelen isimleri varmış burada. Eski Başkan Pedro Argamunt, eski Hristiyan Demokrat Parti Grup Başkanı İtalyan parlamenter Luca Volonte, halen Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi Hristiyan Demokrat Grup Başkanlığı'nı yürüten Roman parlamenter Cesar Florin Preda gibi isimler var. Havyar Halı ve ötesi de veriyormuş. Ve Azerbaycan tabii ön planda. Evet. Büyük ölçüde. Ermeni konyağı veriyorlarmış. Kavga yok muydu? Neyse. Böyle durumlardan bahsediliyor. Böyle durum, evet. O da ilginç. Şimdi şey var. Bir de yeni haber var. Bir kere Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştular. Tarihi bir buluşma var, onu da söyleyelim. Belki bundan bir nebze barış için umut çıkabilir diye detaylarını evet. Takip edeceğiz. Yani 3 ay önce, tabii 3 ay önce nükleer savaş çıkacak tehlikesiyle beraber insanlar sığınaklara kaçıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Asya'nın arasındaki adalar üzerinden geçen yanlış alarmlı füzelerin verdiği alarmlarla beraber sığınaklarda gerçekleştiriyorlardı insanlar yapmak istedikleri faaliyetleri, yaşamsal faaliyetleri. Ama şimdi barıştan bahsediliyor. Birkaç ay içerisinde değişebiliyor oradaki siyaset. Evet ama bu olumlu bir şey tabii. Olumlu bir şey. Savaş çıkmayacak. Bu arada berbat iki haber var. Onları da hemen baştan verelim. 10 milyon Suriyelinin evlerini kaybetme tehlikesi varmış. Bunu biliyor musun? Yeni bir kanun çıkarıyormuş Beşşar Esad. Konuştuk bunu. Hem Açık Radyo içerisinde hem de aynı zamanda Hamiş programında konuşuldu. Evet. Geri dönmeyenlerin mülklerine el konuluyor. El konuluyor. 10 milyonu ben o sayıyı idrak edememişim evet. Herhalde. 10 milyondan fazla Suriyelinin bir daha hiçbir şekilde evlerini, mallarını, mülklerini tutamayacakları anlaşılıyor. Evet. Öyle bir durum var. Daha önce Lübnan'da Beyrut'un merkezinde, başkent Beyrut'un merkezinde de aynı şey olmuştu. Eğer geri dönenler askerlik çağında ve askerlik görevini yerine getirmemiş kişilerse de doğrudan savaşa gönderiliyor. Eğer geri döneceklerse evet, konuşmuştuk. Martin Chulov gayet ayrıntılı bir haber yapmış Guardian gazetesinde. İsrail'de de aynı şey olmuş. biliyor musun? 1950'de. Öyle mi? Ülke kurulduktan hemen sonra Filistinlilerin mal mülklerine el konmuş böyle şeyler. Aynı kökten besleniyor demek ki. Evet, aynı kökten besleniyor diyebiliriz. Etnik temizlik hile yoluyla, etnik temizlik olabilir diye itiraz ediyorlar yalnız. Çok sayıda itiraz var. Nahral Bered kampında da aynı şey olmuştu deniyor. Nedim Şehadi de Faris merkezi, Doğu Akdeniz araştırmaları Faris merkezinden, şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde Tufts Üniversitesi'nde, bu nasıl uygulanacağı çok önemli ama etnik temizliğe dönüşebilir, çok önemli. Daha önce gördüğümüz absentee kanunlarına, yani orada olmayanların yerinde değilse, kaçmışsa artık bir daha sahip olamıyor. Evet. Bir başka şey de, o da çok tatsız bir haber var. 500 bin üzerinde, yarım milyondan fazla Rohingya ya da Arakan mültecisi. Şimdi Bangladeş'e kaçtılar ya onlar. Hı hı. Neyle karşı karşıyalar oturdukları yerde? Bu sefer de muson. Muson, evet. Sellerinde. Geçen sene de veriyorduk bu haberleri. Gelecek, tekrar mı gelmiş? En az 150, evet, muson mevsimi geliyor ve gittikçe artıyor fırtınalar tabii, küresel iklim değişikliği, küresel ısınmadan dolayı. Ve heyelanlardan, çamur deryalarından ve sellerden yüksek risk altında en az 150 bin kişiden bahsediliyormuş. Bunu da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor. Yani felaket haberleri üst üste geliyor maalesef. Şimdi ara vereceğiz. İkinci yarım saatin başında da Cumhuriyet haberlerinden de başlayacağız. Cumhuriyet davası karar duruşmasında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilen Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı ve Avukat Akın Atalay 56. adalet nöbetine katılmış. Haktan, hukuktan yana olmaya devam edeceğiz diyor. Bu çok önemli. Hukuk bizden yana, iyilik bizden yana, hep hukukun sınırları içinde yolumuza devam edeceğiz. Çok sevinçliyim demek isterdim ama sevinemiyorum diyor. İçeride bir sürü mağdur var. İnsan utanır sevinmeye demiş. Ve şöyle diyor, bizi biliyorsunuz terör örgütlerine üyelikle suçlayamadılar. Ama terör örgütlerine yardımla suçladılar ve üye olma suçundan daha fazla ceza verdiler diyor. Bu hakikaten muazzam bir hukuk garabeti. Ben hala uyanamayanlara şunu demek istiyorum. Yargının durumu bu duruma geldi. Bundan da anlayamıyorsanız daha ne diyelim? Gerçekten haktan, hukuktan yana olmaya devam edeceğiz demiş. Böyle bir durum var. Tabii Cumhuriyet dışında bu haberleri görmek pek mümkün değil. Çünkü böyle bir şey olmadı. Haber değeri yok bunun, biliyor musun? Öyle mi? Evet, sıfır. Niye? Benim anlamadığım şeylerden bir tanesi de şu. Cumhuriyet gazetesine bazen almıyorduk. Şimdi fotokopisiyle hiç değilse ilk sayfasına bakıyoruz. Öyle bir duruma geçtik ama genellikle bir haberi diğer gazeteler üzerinden baktığımız zaman Sözcü gazetesine bakmadığımızda gelen tepkiler oluyordu. Şimdi Sözcü gazetesine o tepkiler gitmiş midir? Cumhuriyet gazetesinde niye birinci sayfadan görmediniz diye bize birinci gelen tepkilerin benzeri. Birinci sayfadan hiç görmüyorlar. Ne köşe yazarları, ne birinci sayfa, ne içeride. Yani içeriye bakmadım tabii ben de. Şimdi yalancılık etmeyeyim ama. Bu sessizliğin sebebi nedir? Yani tarihin en büyük medya fecaatlerinden biri. Modern tarihin en eski gazetesi Türkiye'nin. Cumhuriyet gazetesi. Ve modern tarihin, modern Türkiye tarihinin en ağır medya darbesi oldu. Evet. 15 kişiye ağır cezalar verildi ve Akın Atalay'ın da dediği gibi, üstelik de yardım etmek suçu üye olma suçundan daha fazla ceza kesildi. Bunlar sıfır görünüyor. Neyse, bunu konuşmaya birazcık daha devam edeceğiz. Ama insanda bazen şüpheleniyor, taraf mısınız bu davada? Ya da farklı bir tarafta mısınız diye de şüpheleniyor bu vermeyen gazeteleri. Kimisini zaten vermeyeceğini bilebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, öngörebiliyorsunuz. Hükümete yakınlığı vesairesi sebebiyle. Ama bazı gazeteler var ki hiç görmemesiyle beraber insanların aklında da soru işareti uyandırmıyor değil. Evet, güzel fotoğraflar var ama hoş geldin diye. Özgürlüğün ilk gününde gazetenin merkez binasına gelmiş. Merkez mesai arkadaşları tarafından çiçekler, alkışlar ve Ey Özgürlük şarkısıyla Zülfü Livaneli'nin karşılanmış. bu gazetenin bir mensubu olduğum için çok mutluyum demiş, konuşuruz. Açık Gazete. Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying. Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. Main Ingredient grubundan dinlediğimiz Everybody Plays the Fool, herkes aptal oynuyor, aptala yatıyor diye. Bugün grubun kurucu elemanlarından Cuba Gooding de bugün doğmuştu, 1944'te. Onun için çaldığımız bir parçayla devam ettik Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, Cumhuriyet davası kararlarına da tepkilerden bahsederken dün Cumhuriyet davasında çıkan kararlara basın özgürlüğü kuruluşları sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Bir tanesini dün de sözünü etmiştik. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü, Cumhuriyet kararında adaletin kırıntısı yok. Türkiye'nin en eski gazetesinin 15 gazeteci ve çalışanı saçma sapan terörizm suçlamalarıyla mahkum edildi diyor. Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ, Türkiye Cumhuriyet'in gazetecilerini terörizm suçlamalarıyla mahkum etti. Sınır tanımayan gazeteciler RSF, Cumhuriyet'in 14 çalışanı için hapis cezaları Türkiye'de basın özgürlüğü açısından yeni bir kara gün. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI, Türkiye'de mahkeme bugün çok çok yanlış bir sonuca ulaştı. Gazetecilik suç değildir ve haber geçmek terörizm değildir diyor. Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı, SRNİ, bir karikatürist karikatür çizdiği için ve gazeteciler sadece işlerini yaptığı için hapis cezası aldığında dünya dönüp bakmalı, temize giden davada beraat karar verilmesi ve uluslararası camianın sessiz kalmaması çağrılarına katılıyoruz diyorlar. Uluslararası Yazarlar Birliği PEN International, demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının yok edildiği Türkiye'deki ifade özgürlüğü savunucularının yanında Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, gene İngiltere bu sefer, umutsuzluğa kapılmayın. Haklıları susturmaya çalışan bir diktatörlüğün kazandığı hiç görülmemiştir diyor. Kazanacağız. Türkiye'de Ahmet Şık ve Cumhuriyet'teki arkadaşlarına 7,5 yıla kadar hapis cezaları verildi diyor. Ve Index on Censorship, sansür endeksi, günlük Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 gazeteci ve yöneticisi üye olmamakla beraber bir terör örgütüne yargı yardım etmekten hüküm giydi deyip kınıyor. Yani uluslararası büyük bir kınama var. Dünya Mijatović de gazetecileri koruyun demiş. Dünya Basın Özgürlüğü Günü için kaleme aldığı yazıda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, toksik atmosfer demokrasiyi zehirliyor diyor. Pek çok siyasi en iyimser bakışla gazetecilere yönelik tehditlere karşı ilgisizdir. En kötü durumda ise siyasiler basına karşı şiddeti teşvik etmekte ve güvensizlik duygularını körüklemektedirler deyip, işte Daphne Caruana Galizia'nın şeyde Malta'da ve Jan Kuciak'ın Slovakya'da, değil mi? Slovakya'daydı. Evet. Ve pek çok diğer gazetecinin cinayete kurban gitmesi kaderin tecellisi sonucu olmadı diyor. Artık devletlerin bu durumu kabul etmesi ve güvenliğini temin etmesinin zamanı geldi diye ayrıntılı bir yazı var. Bu arada da sınır tanımayan gazeteciler Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini yayınladı ve Türkiye'nin iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157. olduğunu, 2010'da 138'miş. 9 daha gitmiş geriye. 2002'de de 99. sıradaymış. 58 sıra gerilemiş yani. Aynı durum Sezer'den bahsediyorduk. Sezer hakkını Sezer'e verelim. Sözcü gazetesinde de bahsedilmiş. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre Türkiye adım adım hür dünyadan uzaklaşıyor. Basın özgürlüğünde geçen yıl 180 ülke arasında 155.'ydik. Bu yıl 157.'ye geriledik. Türkiye sıralamasında özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor demiş Rahmi Turan Tokmak köşesinde. Evet, köşelerde şey de var. Necati Doğru da gazetecilere ceza yağdı köşesini vermiş. Ama dünkü Sözcü gazetesinde bir tek satır bile yoktu birinci sayfada. Evet. Yani şöyle bir baktık zaten, Cumhuriyet gazetesine biçilen ceza yağmuru haberini birinci sayfalarından nasıl verdiklerine kuş bakışı baktık. 10 gazeteye, Cumhuriyet hariç, yani refikleri, meslektaş ve dostları Cumhuriyet'e nasıl baktılar? Günlük Evrensel'de birinci sayfa manşette yoktu ama sür manşette vardı. Delil yok, adalet yok, gazetecilere ceza yağdı diye 9 satır 72 kelime. Devamı 13. sayfadaydı. Halkın Gazetesi bir günde manşette yoktu. Haber birinci sayfa sağ ortada kutu olarak verilmişti. Cumhuriyet davası sonuçlandı diye 14 satır 57 kelime. Devamı 7. Türkiye Türklerindir Hürriyet'te manşette yoktu. Birinci sayfa altında bir kutu vardı. Cumhuriyet çalışanları hapis cezası 20 satır 180 kelime aşağı yukarı. Devamı sayfa 21. Sözcü susarsa Türkiye susar. Sözcü gazetesi birinci sayfada hiç yoktu kapakta. Haber değeri bulunmamıştı. Türkiye'nin en iyi gazetesi Sabah'ta birinci sayfada yoktu. Haber değeri bulunmamıştı. Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak'ta birinci sayfada hiç yoktu. Haber değeri bulunmamıştı. Basında Güven Milliyet'te birinci sayfada sol en alt köşede vardı. 6 satır 45 kelime. Gücü Özgürlüğünde Habertürk'te birinci sayfa en alt ortada bir kutu vardı. 8 satır 15 yarım satır veya tam 8 satır 32 kelime vardı. Türkiye'nin gazetesi Akşam birinci sayfa en altta tek çubuk satır 7 kelime. Milli İradenin Sesi Star birinci sayfa en altta tek çubuk satır 6 kelime, devamı 11'de. Evet. Yani görüldüğü üzere modern tarihin en ağır medya olaylarından bir, hatta birincisi sayılabilecek bu ceza kararlarını bütün dünyanın ağır şekilde kınadığı ve endişe belirttiği kuruluşların, satın aldığımız gazetelerin burada Sözcü'de fotokopiyle görüyoruz. Cumhuriyet'in kendisi dışında birinci sayfa manşetinden veren gazete olmamış. Ağırlıklı ve yüksek tirajlı gazetelerden Sözcü, Sabah ve Yeni Şafak kapaktan verecek haber değeri bulamamış. Belki de haber değeri yoktur, kim bilir. Bunun böyle bir şey ama adalet nöbetine katılması Akın Atalay'ın çok tabii heyecan verici bir şey olduğunu da söylemeliyiz. Evet, bir diğer taraftan da davalar devam ediyor. Özellikle akademisyen yargılanmaları dün oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşti. Bunlardan bahsedebiliriz şimdi belki. Evet, 9 akademisyen hakkında ceza istedi savcı. İpek Merçil, Oğuz Arıcı, Güven Gürkan, Öztan, Gülhan Türkay, Sinan Yıldırmaz, Taner Gören, Ertan Ersoy, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Rıza Türkay ve Yücel Candemir. İkinci duruşmalar. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etti. Yani bir kulak verelim mi? Evet. Hazırsa. Yani Barış Akademi, Barış İçin Akademisyenlerin basın açıklaması vardı. 21 Aralık 2017'de görülen ilk duruşmaya sağlık durumu nedeniyle katılamayan Nuray Ergüneş 13 Şubat 2018'de hayatını kaybetmişti. Barış İçin Akademisyenler Ergüneş'i de andılar. Günaydın dostlar. 5 Aralık 2017'den beri her hafta en az 2 gün burada bu devasa Adalet Sarayı'nın gölgesinde buluşuyoruz. Burada aynı barış çağrısından dolayı yargılanan fakat haklarında ayrı ayrı dava açılan yüzlerce akademisyeniz. Bizi bir araya getiren 2015 senesinde bu ülkenin doğusunda yaşananlara sessizce göz yummamamızdır. Türkiye'nin üye olduğu pek çok uluslararası kuruluş ve insan hakları örgütünün raporunda sabitlenmiş olduğu üzere yüzlerce sivilin canını alan, yüz binlercesini yerinden eden savaş sürecini sonlandırması için vatandaşı olduğumuz devlete bu suça ortak olmayacağız diyerek seslenmemizdir. Barış, barış hakkının kullanımını hem bir hak hem de bir vatandaş ve akademisyen sorumluluğu olarak görmemizdir. Bu ülkenin kanunları hala üniversitelerdeki akademik personelin iş güvencesini uzun vadeli kamu faydası sağlanabilsin diye siyasi iktidar ve ekonomik güç odaklarının karşısında bağımsız olma gerekliliğiyle temellendirilmiş. İşte bu hak ve gereklilik bizleri bugün bizatihi açılması bile ifade özgürlüğü ihlali olan yüzlerce ağır ceza davası ile karşı karşıya bırakmıştır. İşte bu yüzden Çağlayan mesaisini bizim barış, yaşam, kamu faydası eksenli yasalara bile geçmiş akademik faaliyetlerimizin devamı olarak görüyor. Hiçbir duruşma gününü burayı boş bırakmıyoruz. Bugüne dek açılan 265'imize davalar, yüzlerce dosya, ayrı ayrı mahkemeler, 13 meslektaşımıza kes yapıştır ve hayırlı olsunlarla aynı cezayı 15 ay hapis cezasını kesen bir mahkeme ile yargılama ile karşı karşıyayız. 1950'de Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasını protesto eden, başkanlığını Behice Bora'nın yaptığı Barışseverler Cemiyeti üyeleri de tıpatıp aynı ceza ile tatip edilmişlerdi. Bugün çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmene de tıpatıp aynı ceza verildi. Türkiye'de devletin yaşam hakkı ihlallerine karşı duran, barış diyen, eli kalem tutanlara biçtiği bu 15 ayların birikip iç ve dış savaş sürdürmenin artık imkansız olacağı bir toplumsal denge yaratacağını umuyoruz. Ocak 2016'dan beri bizi bu zor zamanlarda yoldaş eden süreçte yakın dostlarımızı, kıymetli bilim insanlarını kaybettik. Bu haftanın duruşma listesinde sevgili Nuray Ergüneş arkadaşımızın yasımızı ve kaybına dair içimizdeki acıyı tazeledi. Bugün incecik insanlığı ile pek çok dostunu ve öğrencisini devletin mali dönüşümüne dair araştırmaları ile bir nesil iktisatçıyı etkilemiş, kadın hareketinin kız kardeşi Nuray Ergüneş arkadaşımızı da özlemle anıyoruz. Dün risk altındaki akademisyenler Scholars at Risk kuruluşu 2018 Düşünmeye Cesaret Ödülünü barış için akademisyenleri zor zamanlarda bir arada tutan ve var olma nedeni olan barış sözünü yaşatan dayanışmasına verdi. Oralardan görünen bu dayanışmanın umut ışığı devasa Adalet Sarayı'nın gölgesinde bizi bir araya getirmeye devam ediyor. Şimdi içeriye girip bugünkü duruşmaları hep beraber takip edecek. Evet, barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam etti. Ve barış için akademisyenlerin basın açıklamasını Çağlayan'dan bir bölümünü yansıttık. Can Candan'a da teşekkür ederiz. Biyanet'te de bu haberi takip edebilirsiniz ayrıntılı olarak. Devamı da şöyle var. Yani hak savunucusu Ceylan'ın tahliye edilmediği haberi var. İnsan Hakları Derneği Bitlis Şubesi eski başkanı 1,5 yıldır tutuklu. Dünkü duruşmasında tahliye edilmemiş, sağlık sorunlarının kötüleştiği belirtiliyor. İnsan Hakları Derneği faaliyetlerinden yargılanıyor. Evet. Toplu mezarların açılması için uğraşıyordu. Bir diğer taraftan da Halkların Demokratik Partisi partinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi, feminist ve barış aktivisti Gülsüm Ağaoğlu da Tekirdağ Nergen ilçesindeki Nevruz kutlamaları sırasındaki yaptığı konuşmanın ardından terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alıp 22 Mart'ta tutuklanmıştı. Kardeşi Hatice Ağaoğlu'nun Biyanet'e verdiği bilgide Gülsüm Ağaoğlu'nun tutuklandıktan yaklaşık bir hafta sonra Tekirdağ cezaevinde Gebze Kadın Hapishanesi'ne nakledildiği, buradan sürecin gelişmeleri takip etti ve durumunun iyi olduğu duyurulmuş. Kendisi de öyle demiş zaten. Benim merak edip soranlara cevabım çok çok iyiyim. Merak edilesi bir şey yok. Özgür günlerde buluşmak üzere demiş. Hepimizin mücadelesi yaşanılası, sokaklarında özgürce koşup dolaşacağımız, insan ölümlerinin sayıya indirgenmediği, tüm halkların, kadınların, gençlerin, LGBTİ'lerin barış içinde yaşayacağı bir ülke ve dünya değil mi? Kandilin yağı bitmeden umut eksilmezmiş, bize de düşen kandilin yağını eksiltmemek diyor. Öte yandan İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler ayakta. Evrensel'in bildirdiğine göre Deniz Tezel ve Fırat Turgut'un İstanbul Üniversitesi bileşenlerinin bölünme kararına karşı eylemler devam ediyor. Değişik kampüs ve fakültelerinden öğrenciler Beyazıt ana kapısında buluşup bölünmeye geçit vermeyeceklerini haykırıyor. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinden akademisyenler burada yaptıkları açıklamada bölünmeye karşı olduklarını belirtip öğrencilerin yanında olduklarını belirtiyorlar. Burada da akademisyenlerin, hocaların desteği var. Orman Fakültesi öğrencileri de üniversitemizi böldürtmeyeceğiz diye tasarıya karşı nöbette olduklarını söylüyorlar. Bu arada İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mert Savrun bu kanun tasarısına tepki göstererek görevinden istifa etmiş. Avcılar kampüsünün ayakta olduğu belirtiliyor. Cerrahpaşa bir paranteze sığmaz deniyor ve akademisyenlerden 500 akademisyen İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin bilim ve eğitim üretiminde büyük görevleri olan üniversiteleri bölerek zayıflatacak yasa tasarısının geri çekilmesi için meclise göndermek üzere bildiri yayınlıyor. Başka yerlerde de var bu eylemler. Gazi Üniversitesi'nde var mesela. Gazi Üniversitesi de bölünmek isteniyor. Geçen tasarıya göre bölünecekti. Gazi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin gerçekleştirildiği eylem sırasında bir grubun havaya ateş açmasıyla beraber daha doğrusu kavga çıkıyor ve havaya ateş açılıyor okulun içerisinde. Öğrenciler silahlı öyle mi? Ülkücüler evet. Ülkücü bir grupla özel güvenlik görevlileri okulumuz bölünmesin diyen, okulumuz ortadan kalkmasın diyen öğrencilere saldırıyorlar. o silahlı saldıranlar bölünsün mü istiyorlar? Bilmiyorum. Ne istiyorlar yani? Özel güvenlik görevlileri de mi bölünsün istiyor? Bilmiyorum. Kendilerini ülkücü olarak ifade eden grupla beraber saldırıyorlar. Okul bölünmesin, üniversitemiz bölünmesin diyen insanlara, öğrencilere. Evet, ve bayağı silah kullanılıyor. Darp olayları arbede var. Yani Cumhuriyet'te şey var. Saldırı anı da kamerada. Birçok yerde var bu görüntüler. Evet, ben Cumhuriyet'te gördüm yani. Bu arada da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri de rektörlüğe geri adım attırdı diye bir haber daha var Evrensel'den. Koç Sport Fest'i protesto eden ODTÜ öğrencileri sermaye defol, ODTÜ bizimdir sloganıyla yaptığı eylem rektörlüğe geri adım attırdı diyor. Evet, böyle bir genel gelişme var. Şeyden de bir seçimlerle ilgili haberlere de birazdan sizin öneyle konuşacağız zaten, ama uluslararası alanda da önemli bir gelişme var Türkiye ile ilgili olarak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye'ye Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuka uyması için çağrıda bulunmuş. Yani hı hı. Uluslararası hukuk dışı davranıyor, ihlal. Ve ayrıca da Türkiye'nin bu şeydeki herhalde, yani bir takım denizde petrol arama faaliyetlerine ya da adalarda kardak vesaire kayalıklarındaki durumları mı kastediyor tam bilmiyorum. Akdeniz ile Ege'deki politikalarını eleştirmiş. Akdeniz'in doğusunda ve Ege'de yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor demiş. Uluslararası hukuka saygı duyması gerekir. Aralarında Kıbrıs'ında olduğu bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi gerekir demiş. Ayrıca da Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etmiş. O da son derece ilginç bir olay. Tabii 258 metre sınırı geçmişler ve casusluk yapmak suçundan tutuklular yani. Juncker'i ağırlayan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras da Yunanistan'ın Türkiye'nin Ege'deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin ve kararlı kaldığını söylemiş. Türkiye ile Yunanistan arasında da ilişkilerin gerildiği haberi var. Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş. Juncker'e beyanını hayretle karşılıyoruz demişler. Avrupa Birliği yetkilileri bütün güvenilirliklerini kaybediyorlar demiş. İki Yunan askerin mutlaka serbest bırakılmaları yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı yoktur. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz demiş. Tamam mı? Durum böyle. Bu arada HDP Halkların Demokratik Partisi lideri, pardon sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne meclisi önemsiyorsa ittifakı genişletir demiş hitaben. Sıfır baraj ittifakının Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik belirleyicisi olduğunu söylemiş. Bizim olacağını, bizi milletvekili seçiminde yok sayanlar desteğimizi almakta da zorlanır diyor. Kurumsal, yani sıfır baraj ittifakı denen bir yöntem üzerinde çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bu ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik belirleyicisi olacağını düşünüyoruz. Bu seçimlerde halkın önüne iki sandık konulacağını unutmayalım demiş. Teklif, kurumsal hiçbir görüşmemiz olmadı diyor Halk Partisi ile. Özel görüşmeler yapılıyor. Teklif gelirse ilkesel yaklaşılacaktır diyor. Deutsche Welle Türkçe'den Hilal Köylü'nün şeyi. Hasan Cemal de haydi gelin bir T24'teki yazısında bir ilki başaralım ve hep birlikte demokrasi bayrağını ellerimizin üstünde yükseltelim diyor. Ve o bahsediyor tabii Cumhuriyet'e yağdırılan cezalardan. Nasıl bir ülkede yaşadığımız, Cumhuriyet'e yağdırılan cezalarla bir kez daha çırılçıplak gözler önüne serildi. Bu cezalarla bir defa daha anlaşıldı ki bu memlekette demokrasi, hukuk ve ifade özgürlüğü hikayedir. Kim ki tersini söyler, yalancıdır. Gazeteciliği suç sayabilen, her fırsatta hukuk ve ifade özgürlüğünün ırzına geçebilen bir zihniyetten kurtulmadıkça Türkiye düzlüğe çıkamaz diyor. ve uzun lafın kısası demiş, Erdoğan'dan kurtulmadıkça hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye'nin önü açılmaz. Gelin bir demokrasi platformu kuralım ve bugüne kadar yapamadığımız bir işi başaralım. Bir demokrasi çatısı altında birleşelim. Bütün farklılıkların, renklerin huzur içinde birlikte yaşayabilecekleri bir Türkiye'yi öngören ortak bir demokrasi manifestosu yayınlayalım demiş. Ve böyle gidelim 24 Haziran'ı ya da daha sonraki ikinci tura. Anlaşılan o ki güllü ortak aday formülü tutmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük tepki gördü. Akşener çekilmedi. Olabilir. Görülen o ki birinci tura herkes kendi adayıyla gidecek. Şimdiki görev muhalefet güçlerinin Erdoğan'a karşı birleşmesidir. Bu bir demokrasi görevidir diyor. Ve öncelik Erdoğan'ın yenilmesidir. Seçim sandığında kaybetmesidir. Bunun için öz bir demokrasi manifestosu hazırlamaktır. Ve seçim eğer ikinci tura kalırsa amasız fakatsız Erdoğan'ın karşısındaki adayı kararlılıkla desteklemektir. Hadi gelin bu topraklarda bir ilki başaralım ve hep birlikte demokrasi bayrağını ellerinin üstünde yükseltelim. Harika bir başlangıç olur diyor. İlginç bir durum var. Evet. Bir taraftan da iyi gelişmeler de oluyor. Evet. Onları da unutmayalım. Baskın Oran da Ağustos'ta içli dışlı köşesinde aday işinde hata yapılmazsa parantez nihayet kapanıyor başlıklı bir yazı yazmış. Belki onu da sizin öneyle konuşma imkanını buluruz. Birinci turda mutlaka herkes kendi adayını çıkarmalı ve içini soğutmalıdır diyor. Zaten böyle yapılırsa, hele Saadet'in adayı Abdullah Gül olursa muhafazakar oylar dağılır. Adayların her biri Erdoğan'dan bir parça koparır. %50'yi bulamamasına yol açar. İş ikinci tura kalır. İkinci turda iş basittir diyor. Fransız seçimlerine de baktın mı? Ben birazcık görme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mesela %35 oy alan birinci turda ikinci gelen bir aday sonra %53'e çıkıyor mesela. Hı, evet. İkinci turda böyle Fransa oluyor. Seçimi bunlarla dolu. Le Pen mesela siliniyor genellikle oralarda. Evet, çok var yani bunun örnekleri. Babasıyla kızı. Ama iyi gelişmeler de oluyor. Beni çok etkiledi mesela Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'ın Güney Kore ziyareti. Fotoğrafları gördünüz mü? Herkes gülümsüyor. El ele tutuşuyorlar. Güney'e mi gitmiş? Evet, Kim? Güney'e gitmiş. Kim Güney'e gitmiş, hatta ziyaretçi defterine şunları yazmış. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e hitaben füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum demiş. İşte budur ya. Peki ara verelim şimdi ve devam edeceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Alo. Günaydın Sezin. Alo. Sezin Hanım. Yok. Sezin Hanım dedim, geldi. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba. Evet. Evet, bağlantıda bir problem var. Birazcık yer değiştirebilir misin? Tabii ki. Mümkünse. Şimdi daha iyi. Tabii ki. Daha mı iyi? Daha evet. İyi, evet. İnsan gerçekten hayret ediyordun. Evet. Dönüp dolaşıp, çünkü o noktaya geldik. Bir gene Abdullah Gül tartışması içine düştük. Siyasetimizde retro zamanları mı diyelim artık, nedir? Evet. Bilemiyorum. Evet, ve daha önemlisi artık başkanlık sistemini herhalde kabullenmiş vaziyetteyiz ki adayları bu kadar hevesle ve heyecanla tartışıyoruz. Demek ki artık yani birisi öyle bir şey yazmış, yorum yapmıştı. Geçen yıl 16 Nisan'da hayır diyorduk, şimdi bize şimdi aday seçiyoruz, ne oldu arada diye. Hakikaten de yeni bir şeyin içindeyiz artık herhalde, sistemin. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ve sistemi de sistemin içinde değiştirmek belki de gerekecek ya da neyse. Önümüzde ne varsa artık olabilecekse. Bir yandan hakikaten de bir devir kapanıyor. Ben de bazı rakamlar bekliyordum. Ne durumdayız, ne oluyor diye. Yazacaklarımı yazabilmek için öngördüklerim, tahmin ettiklerim doğru mu acaba diye. Ve biraz da rakamlara bakınca öyle gözüküyor. Nedir durumlar seçimlere giderken? Eski partiler eriyor. Eski Türkiye hakikaten kapanıyor. Eski partiler derken de işte CHP ve MHP'yi kastediyorum. Tarihi olan köklü partiler erirken yeni partiler de yükseliş var. Bu çok öyle birdenbire çatır çatır bir gidiş olmasa da nasıl söyleyeyim, istikrarlı bir şekilde böyle bir ittifak kaybı yaşanıyor. CHP ve MHP'de eski oylarına göre bir neredeyse -5 Kasım ayıyla karşılaştırdığımızda, Kasım seçimleriyle, Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırdığımızda bir -5 puan neredeyse fark var. Bu da çok ciddi bir rakam ikisi için de. Evet. MHP için kesinlikle öyle. Aslında Cumhurbaşkanı'nın istediği şey oluyor. Eski Türkiye gerçekten de bitiyor. Bu medyasıyla, işte Doğan Medya olabilir, işte partiler olabilir. Ve yeni bir Türkiye geliyor. Ama bu yeni Türkiye'nin ne olduğunu, ne olacağı da çok belirli değil. Ve bence işin ironik yönü, AKP'yi de aslında aşağı çekerek. Çünkü AKP de eski Türkiye'de kurulmuş bir parti olarak, onu da aşağı çekerek ve aynı zamanda eski Türkiye'nin nasıl diyeyim, hep nükseden hastalıklarına kapılmış bir parti olarak o da aslında aşağıya gidenler arasında, çekilenler arasında. Bir şey söyleyebilir miyim bu tabii noktada? Tabii ki. Eski ve yeni Türkiye olarak nitelendiriyoruz ama galiba gene aynı şeyler, aynı aktörlerden bahsediyoruz. 1970'lerde, 80'lerde ve 60'ların sonlarında birbirleriyle kavga edenler, farklı fraksiyonlarda karşı karşıya gelenler şu anda gene aynı şekilde farklı fraksiyonlarda, farklı cephelerde karşı karşıya geliyorlar. Belki şey değişiyor, vitrin değişiyor ama modeller, mankenler halen aynı bir şekilde kalıyorlar. Yaş üzerinden değerlendirdiğimiz zaman biraz. Vallahi şey, yaş üzerinden değil de mesela ismi geçen adaylardan da şey, Yılmaz Büyükerşen'den mesela bahsedelim. O da mesela evet, başarılı bir isim olabilir Eskişehir'le ilgili vesaire ama o da 81 yaşında mesela. Bizim Ömer Madra'mız gibi de değil yani şimdi. Biz Ömer Madra'yı niye aday göstermedik bu arada? İşi vardı. İşi vardı. Hayır. Onu böyle bir şeyim olmadı adaylığım ama şimdi hala varsa vakit hemen şey, buradan çıkıp yapalım. Yok, sizi bırakmayız. Biz sizi bırakmayız. Yok, olmuyor. Soncan tek başına Açık Gazete yapsın. Hayır. Evet, evet. Can benimle baş başa kalırsa onun şey olur çünkü, yani pek mutlu olmuyor. Yok, sizin hanım öyle bir durum söz konusu. Hanım oldu şimdi. Şaka bir yana, şimdi hakikaten bizim Ömer Madra'mız gibi enerjik ve dinç, böyle son derece genç bir isim olsa keşke Cumhurbaşkanı adayımız. Biz de adaylara giriştik. Biz de sistemi kabulleniyoruz. Evet. Şaka bir yana, şimdi hakikaten de bu eski Türkiye, yeni Türkiye hikayesinde evet, Can haklısın. Yepis yeni şeylerden, durumlardan bahsetmiyoruz açıkçası. Eski aktörler deyince işte zaten İYİ Parti'nin de lideri, mesela yeni kurulan partinin lideri de Meral Akşener, ki bu 90'ların isimlerinden bir tanesi kendisi. Dolayısıyla çok yeni durumlar değil. Evet, aynı zamanda bütün kutuplaşmalar, gerginlikler, gerilimler, Abdullah Gül ismi üzerinden de geçen yüksek gerilim hatları onu gösteriyor ki çok yeni durumlarda da değiliz. Tam tersi, herkesin sabrının çok tükendiği ve bundan dolayı artık müthiş bir tahammülsüzlüğün de başladığı zamanlardayız. Hem bir yandan işte Abdullah Gül'ün ismini destekleyenlere gösterilen de büyük bir kızgınlık var. Çok haksız bir kızgınlık olduğunu söyleyemeyeceğim şeyden dolayı. Abdullah Gül bugüne kadar harekete geçmeyen bir isim olduğu için bir türlü işte o hani kendisinden beklenen şeyi, enerjiyi gösteremediği için aslında tahammülsüzlük herhalde biraz da ondan kaynaklanıyor. Bir yandan da tabii yeni bir şeye gideceksek ve bir hakikaten sistem değişikliğinin geriye dönüşü yapılacaksa, gerçekten de daha yeni ve farklı isimlerde aranıyor herhalde. Tabii onun getirdiği bir asabiyet var muhakkak. Ama hakikaten gergin bir zamandayız ve bu seçimden çok şey bekleniyor. Evet, ben de bir ufak ilavede bulunayım. İki daha doğrusu. Bir tanesi Hasan Cemal'le Haydi Gelin Bir ilki Başaralım diye başlayan bir yazısında başlığında evet. Bir numaralı sorunun Erdoğan olduğunu ve 24 Haziran'ın bu açıdan büyük bir fırsat yarattığını, yani siyasi normalleşme, demokrasi ve hukuk, özgürlük istiyorsak ve yargı bağımsızlığını, o zaman da seçim barajını sıfırlayan bir seçim yasasını doğru buluyorsak, güçler ayrılığını da demokrasinin omurgası sayıyorsak, yeni bir başlangıç yapalım bütün partilerle ve gelin bir demokrasi platformu kuralım. Bugüne kadar yapamadığımız bir işi başaralım. Demokrasi çatısı altında buluşalım diyor. Ve evet. Güllü ortak aday formülünün tutmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük tepki gördüğünü, Akşener'in de çekilmediğini, yani görülen o ki diyor, birinci tura herkes kendi adayıyla gidecek demişti. Şimdiki görev muhalefet güçlerinin Erdoğan'a karşı birleşmesi, bir demokrasi görevi diyor. Ve yapabiliriz bunu rahatlıkla diyor. Rahatlıkla olmasa bile harika bir başlangıç yapabiliriz diyor. Baskın Orhan da aday işinde hata yapılmazsa parantez nihayet kapanıyor başlıklı bir yazı yazmış Bagos'taki içli dışlı köşesinde haftalık evet. Yazısında ve çatı adayı konusunda mülkiyeden attıkları anayasa hocası Murat Sevinç arkadaşımla aynı fikirdeyim. Erdoğan'ın Allah'tan isteyebileceği tek şey ilk turda tek adaydır, çatı adaydır, hele de Kılıçdaroğlu olursa. Abdullah evet. Gül kabul ederse Erdoğan yine ilk turda kazanabilir. Çünkü Gül'e birçok Cumhuriyet Halk Partili oy vermeyebilir. Zaten çatı adayında mutabakat imkansızdır. Kimse kendisininkinden vazgeçmez. En azından Akşener vazgeçmez. Boşu boşuna kavga çıkar deyip özet ve sonuç, birinci turda mutlaka herkes kendi adayını çıkarmalı. Zaten böyle yapılırsa da her biri Erdoğan'dan bir parça koparır diyor. Muhafazakar oylar dağılır diyor. İkinci turda da iş basittir diye bitirmiş. Ya basit veya değil, onun ötesinde hakikaten belki bu işin bir ruhu olacaksa, yani bu seçimler öncesi ne kadar büyük bir baskı döneminde olduğumuzu, ne kadar neler yaşandığını, yaşanmakta olduğunu, uzatılmış o hal, bu halimizle. Ve aynı zamanda hala neler yaşıyoruz. Cumhuriyet davası vardı evet. Bu hafta bütün o tartışmaların arasında ve çatır çatır en ağırından, olabilecek en ağırından, yani açılmış dava çerçevesinde olabilecek en ağırından cezalar yağmur gibi yağdı gazetecilerin üzerine. Ve çok o kadar haksız ki, yani bütün gazeteci davalarında haksızlık var, ama bu da yani böyle birçok artık ayyuka çıktı değil mi? Evet, ama evet. Mesela büyük bir sessizlikle de karşılandığını itiraf etmeliyiz. Yani pek çok gazetede birinci sayfada haber bile değeri bulunmadı, görmedi. Böyle de bir problem var yani. Buna karşılık da ama direniş ki, evet. Konusunda Akın Atalay mesela adalet nöbetine hemen gidiyor, çiçekler, alkışlar ve Ey Özgürlük şarkısıyla karşılanıp ve yani şeyde 56. kez adalet nöbetine katılıp hukuk bizden yana, iyilik bizden yana, bunları hiç terk etmeyeceğiz, bu bizim kötülerle mücadelemizde en büyük silahımız diyor. Böyle de bir başka da bir şey var, bir direniş başkaldırı var yani. Evet, yani kuşkusuz zaten Türkiye'yi işte manşetlere bunlar çıkamasa da büyük çoğunluğuna gazetelerin bir şey var, yani bir bitmeyen muhalefet hali var ki bu aslında bir çoğunluk muhalefeti, azınlık muhalefeti de değil. Evet, tam onu kastetmiştim ben de işte. Evet, şöyle ki yani bu işte yansımayabilir vitrinlerine işte medyanın şu bu, ama Türkiye'de işte mesela bir Rusya olmadı. Yani gerçekten de halkın büyük çoğunluğunun mesela sistemi desteklediği veyahut da sisteme razı geldiği bir şey de olmadı. Yani sürekli bir %50 var, sürekli bir hatta %60 var belki. Zaten de bütün bu aslında tartışmalar hala seçim lafı ortaya atıldığında oradan olabiliyor ve seçimler de olmak zorunda kalıyor. Yani şeyde neredeyse o %50-%60'ın ötesinde aynı zamanda sürekli meşruiyetini seçimlerle sağlamak zorunda ve her yıl neredeyse çünkü son işte bu şeyden 2007'den beri, o referandumdan beri bir türlü doğamayan bir sistemden bahsediyoruz. Doğrulmaya çalışılan başkanlık sisteminden bahsediyoruz. Ve neredeyse her yıl ortalamaya vurduğumuzda Türkiye'nin önüne bir sandık gelmiş 2007'den beri baktığımızda. Bu da kendini sürekli sağlamaya, sürekli işte meşruiyetini bir şekilde sandıkla göze sokmaya adeta ihtiyaç duyan bir düzenden, aslında bir düzene işaret ediyor evet. Baktığımızda. Ve burada işte şey, gene işte o sandıkla, bu sefer çifte sandıkla aslında kendini yaratmaya çalışacak bu sistem ve hakikaten de bir dönüm noktası olacak. Onun için işte adaylarla beraber aslında Baskın Oya'nın ve Hasan Cemal'in de yazısına dönersek, adaylarla beraber belki bu ilk tur kim olduklarından öte adayların bir demokrasi rüzgarı estirilmesi için herkesin kendi adayıyla, kendi işte kim varsa onunla bir heyecan duyup o kampanya sürecinin yaşanması için. Çünkü en son 7 Haziran'da yaşadık bu hisse herhalde, 7 Haziran'a giden süreçte. Orada herkesin bir şeyi vardı, yani gerçekten de canlı kampanyası vardı. O zamana geri dönülebilirse işte ruhuna, yani çok şey kazanmış olur Türkiye. Zaten onu yaşayabilirse tekrar, o nefes gibi bu o hal ortamını içine çekebilirse bunu, bence çok şey kazanılır. Evet, yani gerçekten zaman var ve bunu düzeltebilme, daha doğrusu bir anlamda devrim yapabilme imkanı da var. Evet, parlamento denemek. Evet. Özgürlükçü parlamenter demokrasiye dönmek ve bu sefer bunu daha sağlam bir temele oturtabilmek için bir şey gözüküyor, yani ilginç bir şey. İlginç, evet. Demek ki Türkiye'nin işte hakikaten siyasi genetik yapısından ümidi kesmemek lazımmış. Bu var, yani bu seçimlerin de sonucu ne olursa olsun demek istemiyorum, çünkü hakikaten de ciddi bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olacak. Bir kere her şeyden önce insanların ümitlerini koruyabilmeleri açısından Türkiye'ye ilişkin hepimizin buna ihtiyacı var. Çünkü ne olursa olsun çok sıkıntılı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani çözülecek o kadar çok sorun var ki. İşte gazeteci davaları vesaire, bütün bu davaların zaten temizleniyor olması, bütün bu şeyin aslında Türkiye'nin üstünden kalkıyor olması, gazetecilere uygulanan mezalimin vesaire atlatılıyor olması diyelim. O kadar çok zaman alacak ve şey yapacak bir şey ki, yani tek başına ona baktığımızda. Ki Cumhuriyet'te bir haber vardı geçtiğimiz gün. 4+4+4 sistemi vardı malum. Evet. Artık onu hatırlıyor muyuz nedir bilemeyeceğim. Yani o da gündemimizden kaydı gitti, ama onun yarattığı mesela 900 bine yakın çocuk işçiden bahsediliyor. Evet, ben de gördüm onu, dehşet verici bir rakam bu. Neredeyse 1 milyon çocuktan bahsediyoruz. Ve köle, yani bu, köle şartlarında serf evet. olarak çalıştırın diyorlar yani. Yani biz neredeyiz yani ülke olarak, bir bunları, yani o kadar çok sorun var ki çözülmesi gereken aslında, ve birikiyor da sorunlar gittikçe. Yani işte bu gazetecilik konusuna dönersem, ben artık mesela P24'ten takip ediyorum, işte onlar P24 bağımsız gazetecilik ağı sürekli gazeteci sayısını hapisteki çetelesini tutmaya çalışıyor. Platform değil mi? P24. Evet, P24, evet. Ve orada şöyle bir şey var. Yani hakikaten ben baktığım zaman mesela işte 149'da bırakmıştım en son. Sonra işte 170'e çıkmış. Ondan sonra da yani en son gördüğüm benim 84'tü. Evet, 200'e doğru yaklaşıyor. Dünya yani rekoru. Yani arada çok da boş bırakmıyorum. Yani aradan mesela bir hafta geçtiğinde ben bu rakamlara baktığımda böyle değişiklikler görüyorum. Aylar sonra falan değil yani. Bu da dehşet verici yani. Zaten sınır tanımayan gazetecilerin de raporu çıktı malum. Evet. Orada da 157. sıraya gelip evet. Yani artık Türkiye'nin dünya sonuna, yani hemen üzerinde mesela Ruanda, Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei gibi ülkelerin de bulunması doğrusu tüyler ürpertici. Tüyler ürpertici gerçekten öyle yani. Türkiye'nin bir sıra gerisinde de Kazakistan, iki sıra gerisinde çok kötü diliminde bulunan Burundi bulunuyor mesela. Ya bu işte bir yandan hakikaten önümüze gelen fırsatı ülke olarak hangi siyasi görüşteyseniz, neye siyasete inanıyorsunuz, destekliyorsanız bilemiyorum ama bir hakikaten sarılmak lazım galiba bu demokrasiye ve bu demokrasiyi de bir köklendirmek lazım. Yani o yüzden bütün bu aday tartışmalarında işte söyleyenlere, adayları telaffuz edenlere bir kızgınlık, öfke duymak yerine yeni fikirler, yeni işte şeyler, isimler de ileri sürmeye çalışarak veyahut da yani aday tartışması işte zaten adaylar önümüzdeki günlerde artık herhalde umarım belirlenir de bir şey olur yani artık zaman da çok azalıyor çünkü. Ama onun ötesinde sıfır baraj ittifakı işliyor gözüktüğü kadarıyla. Evet. Partiler meclis konusunda birbirleriyle dayanışabiliyorlar. Bu da çok önemli bir şey yani onun muhakkak sürmesi tabandan gelen de bir destek oluyor olması lazım. Sandıklara da çok sahip çıkılıyor olması lazım. Evet, baskın oran orada da mesela şeyden bahsediyor, bu ölmüş olan kişilerin nüfus kayıtlarında hala canlı gözüküyor olması ve bunların onlara oy kullandırılmasının mümkün olabileceğinden de bahsediyor. O da tabii dikkatle üzerinde durulması gereken, ama bu konu üzerinde çalışan çeşitli kuruluşlar da daha önceki seçimlerde de görmüş olduğumuz kuruluşlara da görev düşüyor bu arada. Yani kendisinin 1964 yılında vefat etmiş olan nenesinin babası da 102 yaşında mı ne? Ve üstelik babası avukat olduğu için bunu atlamasına imkan yok, bildirmemesine diyor. Olanaksız bunu bildirmemesi. Ona rağmen o canlı gözüküyor diyor. Şeyinde ölmüş ama nüfusta hala yaşıyor görünen kişiler, evet, de var. Yani Gogol'ün 1842'de yazdığı Ölü Canlar romanıyla ilgili bir şey de yapmış, yani gönderme yapmış. Ama bütün bunlara rağmen de bir şey var. Yani şunu da belki eklemek gerekiyor. Türkiye'nin böyle Azerbaycan baş tacı etti. Başka da herhangi bir ülke dostu da kalmamış gibi gözüküyor. Azerbaycan var ama Azerbaycan'ın hem iki bakımdan çok önemli bir farklı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bir tanesi petrol geliri var tabii, doğalgaz filan, Hazar petrolleri. Bir ikincisi de demokrasi kültürü hiç yok Azerbaycan'ın. Yani Sovyet, yani hiçbir zaman demokrasiyi tatmamış olan Rusya'dan kopmuş bir ülke. Bağımsız olmuş. Dolayısıyla büyük farklar var yani ikisi arasında. Evet, evet yani bu arada demokrasi de bizi hizalayamadı. Ermenistan'a kaydı. Evet, çok ilginç. Onu da takip etmeye çalışıyoruz. Kaydırılsaydı yani yukarıdan gelen ilahi adalet fena olmayabilirdi ama neyse bunları daha bir hafta önce, birkaç hafta önce söylemenin, telaffuz etmenin bile mesajlar mı olur, ne olur korkusunun, endişesinin yaşandığı bir ortamdan şimdi şey yapalım diyorsunuz yani, diziler her şey görülüyordu. Evet. Takım. Ama bakarsanız komşuda pişen mesaj falan gibi. Evet. Komşuda pişen bize de düşer mi diyecektim ama olmadı. Olmaz mı? Ben gene dedirtmedim yani. Yok, estağfurullah Sezin Hanım. Ama yani yana da alo. Sustum. Yok yok, gerek yok. Yani bir şekilde etkilenmeler olabilir. Sadece Ermenistan'da kalacaktır diye de söz konusu olamaz bu durum. Dünyanın dört bir tarafında da farklı gelişmeler de görülüyor. Demokrasi adına insanlar da sokağa çıkıyorlar. O kadar da pesimist bir durumda oturmaya gerek zaten yok. Zaten bugünkü toplantı diyordum programımız. Evet. Genellikle oldukça demokrasiden yana iyimser bir şeyle geçti. Evet. Evet. Heyecanla geçti diye. Evet. Biz de heyecanlıyız. Yani ki ben işte seçimlerle ilgili yazı yazmaya çalışıyorum. Bir türlü çıkmıyor yazı yani. Böyle şey, bu aralar hakikaten siyasetle ilgili, Türkiye siyasetiyle ilgili yazmakta çok zorlanıyorum. Hep aynı yerlerde dönendiğimiz için, ama herhalde bana da bir heves gelir. Yani adaylar üzerine konuşmak işte zor geliyor bir vesaire, ama hakikaten daha da dediğim gibi, yani bu her şeyden önce bu sıfır baraj ittifakı önemli bir şeydir. Ve yepyeni bir durumlar da doğabilir. Mesela birdenbire Selahattin Demirtaş'la ilgili doğan heyecan var. Ki çok büyük haksızlık yaşıyor. Hakikaten seçilmiş bir parti lideri olarak, bir milletvekili olarak, diğer seçilmişler gibi hapisteki. Ya bütün bunlar Türkiye'nin hakikaten kara lekeleri ve olmaması gereken haller. Yani hangi görüşten olursanız olun, kimi desteklerseniz destekleyin vesaire vesaire, ama bunlar işte olmaması gereken haller. Evet, evinin binlerce kilometre uzağında, en uzak noktasında, yani Diyarbakır'la Edirne arasında. Hep o coğrafya derslerinde falan da söylenir ya, Kars'tan Ardahan'a, bilmem ne, Edirne'den Ardahan'a gibi bir durum da var yani. Kendi evet. evi Diyarbakır'da olduğu halde eşinin ve çocuklarının da ancak binlerce kilometre seyahat ederek görüşmeye gitmesi zorunda kalması, bunca, bir buçuk seneyi aşkın bir süre içinde de öyle durumlar da var, evet. Ve tabii hapishanedeki sadece seçilmişler değil, anneler, bebekler ve işte 700 aşağı yukarı anne ve bebekten bahsediliyor. Ve Ayşe öğretmen bir haftadır hapiste bebeğiyle beraber. Ki adli mahkumların tutulduğu koğuştaymış. Yani nedir, işte siyasi genel düşünceden dolayı kendisi de işte çocuklar ölmesin demişti malum. O şekilde bir yerde değil tutukluluğu, herhangi işte kriminal hırsızlıkta vesaireydi. Yapanlar gasp, şu bu, onlarla beraber aynı koğuşta. Bu yapılmaz uygulama olarak demek ki, ama işte bir gene intikam zihniyetiyle, ne intikamsa bu, kendisi işte bu bir bebeğiyle böyle bir tutuklukta yaşamak zorunda kalıyor. 6 aylık bebeği Deran'la birlikte Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevine girdi. Denetimli serbestlikle tahliye talebi de gelmiş bu arada, onu da söyleyelim, bilmiyorum ne olur tabii sonuç. Evet, yani işte zamanımızın da sonuna geldik. Gene de işte dediğim gibi biz ne yapabiliyorsak yapalım, yazılarımızı yazalım, konuşmalarımızı yapalım, sandık için koruma yapan vesaire işte neyse görev alan olsun, dinleyicilerimizden onlar da yapabildiklerini yapsınlar, ümitlerini de kaybetmesinler. Evet, demokrasi mücadeleleri dünyanın hiçbir yerinde maalesef bedava bir şekilde gelmiyor. Kolay bazı olmuyor, evet. Mücadele etmesi gerekiyor ki o rahatlıklara ulaşılabilsin. Bu arada ben de geçen hafta Almanya'da Ulm'daydım ve orada Açık Radyo seyircilerinin dinleyicilerinin televizyon olacağız. Yani bana da böyle bir şey geldi, vahiy geldi demek ki. Yakında televizyon var önümüzde. At diyeceğiz. At. Açık televizyon, at. Evet, atı izleyin. Evet. Evet, atı alın Üsküdar'ı gidecek yani. Şeyde onların selamlarını getirdim. Kendileri pırıl pırıl çok hoş insanlar hakikaten. Dolayısıyla biz de çok güzel de aslında selam. Bir evet, çok güzel bir şeyin içindeyiz, nasıl diyelim. Aslında dinleyiciler, Açık Radyo vesaire, elimizdekinin de kıymetini bilelim yani, hakikaten Açık Radyomuz var. Ona göre. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu vesileyle. Görüşmek üzere sizin. Çok teşekkür. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, spor konuşma fırsatını gene çok zor bulacağız ama biraz uzatarak şey yapalım. Öncelikle tabii bu olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı üzerinde. Şimdi Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmayacağı haberini gördük yeni. Tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıklıyor. Buradan başlayalım istersen. Güzel karar, doğru karar. Çünkü bu işi siyaset yönetmeye kalktı bu süreci de. Evet. Ve yani ellerine yüzlerine bulaştırdılar tabii. Futbol Federasyonu da tamamen böyle ne şiş yansın ne kebap denecek bir karar aldı ve Beşiktaş'tan bir tepki geldi. Yani güzel. 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi gibi bir karar. Ama gerekçesi çok iyi. Yani şimdi böyle bir karar şu durumda olabilir. Hani diyeceksiniz ki hani Futbol Federasyonu müsabaka talimatına göre bir 20. madde var. Şey diyor işte zorlayıcı bir sebeple maçın yarıda kalması. Evet. Hani ne olabilir? İşte sahil sel bastı, deprem oldu, meteor düştü. İşte stadın elektrikleri söndü ve bir daha çalıştıramadık. Komplo kuruldu olmaz mı? Ya o tek tek sebepler sayılmıyor. Burada da şeyi uydurmuşlar. Şenol Güneş'in hastalanarak hastaneye kaldırılması, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması. Gerekçe bu. Öyle mi? Ha. Yani zannediyorsunuz ki Şenol Güneş hani tansiyonu çıktı, şekeri çıktı falan. Yani öyle anlıyorum çünkü hastaneye kaldırıldı. Yani hiçbir evet. Sebep olmadan başka bir örnek bulmuşlar çünkü. Bir üçüncülük maçından mı ne? Penaltılar atılırken kaleci şey olmuş, bayılmış. Penaltıları yarıda kalmış maçın. Hakem maçı tatil etmiş orada. Yani tekrar oynanmak üzere. Ve işte sadece penaltı atışlarını kaleci iyileştikten sonra başka bir gün devam etmişler. Ama yani bu öyle bir sebep değil herhalde. Yani dışsal bir sebeple Şenol Güneş işte yaralandı ve hastanelik oldu. Ve maç yarıda kaldı burada. Hakem de çünkü hakemin raporu olduğu söylenen bir rapor vardı. O raporu da gördüğümüz kadarıyla hakem gözlemciyi bekliyor. Gözlemci diyor ki Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Hakem maçı evet tatil ettiğini orada raporuna yazıyor. Ama siyasi müdahale gelince federasyon ne yapacağını şaşırdı ve böyle garip bir karar aldı. Çünkü burada yani maçın o noktada yarıda kalmasında yapılacak iki şey vardı. Ya diyeceksiniz ki yani sahaya Fenerbahçe seyircisinin müdahalesi var. Devam ettiremedim. Tatil ettim ya da ya ben ne olacağına bakarken Beşiktaş takımı soyunma odasına gitti. Yani ben hakem diyecekti. Tatil etmeden Beşiktaş takımı gitti. Görüntülere bakınca Şenol Güneş dışında oyuncuların sahada kaldığını görüyoruz orada da. Hani bir Şenol Güneş'in soyunma odasına gitmesi var. Oyuncular hakemi bekliyorlar. Beşiktaş oyuncuları. Benim gördüğüm böyle bir videodan. Yani işte ilk durumda Fenerbahçe hükmen mağlup edeceklerdi 3-0. İzinsiz Beşiktaş gitmiş olsaydı da Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup etmesi gerekirdi. Ama hemen zaten maçın ertesi gün ya da iki gün sonrası gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya müdahale etti. Sonra Devlet Bahçeli'nin sözlerinden de duyduk ki anladık ki maç 57. dakikadan devam edecek. Bunu öncelikle Cumhurbaşkanı ne şekilde müdahale etti? Yani Erdoğan bir komplo. Kumpas var dedi. Kumpas var. Kumpas pardon. Ama o kumpas ortaya çıkmadı bu arada. Evet, kumpas çıkmadı. Tutuklananlar var ama. Ya gözaltına alınanların önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Öyle mi? 3 kişi tutuklandı diye bir haber var. Yeni işte tatil edilen Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi. 3'ü tutuklandı. 18 kişi de adli kontrol şartıyla, 5 kişi de şartsız serbest bırakılmış. Burada da çok acayip bir şey var. Şenol Güneş'e, Beşiktaş teknik direktörüne peruk attığı söyleniyor. Ne demekse bu. Bir perukun yaralama yaptığında herhalde yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nde. Orada bir işte bir görüntüde sarı bir şey var. O hani hızlı görüntüde yavaşlatınca gerçekten peruk mu değil mi anlaşılmıyor. O bu kafaya takılan bonus peruklar var. Hani onu fırlatan kişi demek ki birisi ama tutuklu sadece 3 kişi kaldığına göre evet. Ben burada bir çok organize bir şey olmadığını anlıyorum. Değil evet, mi? Bu evet, şeyden. Evet. Yani organize olsa şu yani. Farklı tribünlere dağılmış işte 80 kişi sırf maçta olay çıkarmak için, değil mi? Yani böyle bir senaryo kuruyorum. Kumpas olabilmesi için. Ya kumpas falan değil. Yani Türkiye'deki bu maalesef bu tip olaylara gözüm olduğu için bugüne kadar böyle derbi maçlarda, gergin maçlarda, alt liglerde de oluyor. Gözüm olduğu ve gereken ceza verilmediği için bir örneği daha oldu. Şey zaten çok dramatikti. Olay sonrası Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada taraftarların hatta yönetimden örnek veren oldu. Verdiği örnekler çok çarpıcıydı. İşte 2008'deki Galatasaray maçında Galatasaray stadı kafamıza attı ama biz sahadan çıkmadık. Yani iyi bir şey oldu, öyle mi? Galatasaray stadı Fenerbahçe'nin kafasına yıkarken bu iyi bir örnek yani. Evet, bunu iyi örnek olarak gösteriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte yıllardır devam eden hata sanıyorum o Galatasaray maçında, işte Galatasaray o maçtan sonra 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Sonraki sezona sakmıştı galiba o. Ama demek ki o maçı hakem bitirmiş. Yani bugüne kadar işte 1-2 örnek olsaydı hakemin yarıda bıraktığı, çok az örnek var. Yani Türkiye Ligi'nde de hakeme şeyle herhalde hakeme saldırı olan 1-2 maçta olmuştu. Hakemin kafasının yarıldığı falan. Az örnek vardır. Ama yani işte üç büyüklerin arasındaki 1-2 maç bir maçta olsaydı, olmadı bugüne kadar. İyi ki olunca da şey koptu. Hani Fenerbahçe'nin kopardığı kıyamette şurada aklı. Bugüne kadar neredeydiniz? Kıyameti koptu. Bizim oyun üzerimizde olurken. Orada da haksız diyemezsiniz Fenerbahçe. Yani bir hani bir belki bu işin miladı olması lazım ama niye bize geliyor? Çünkü bu kararın arkasında durabilecek bir federasyon yok Türkiye'de. Yani onu hemen evet, gördük zaten. Federasyon siyasi müdahale gelince çark etti. Evet, böyle çark etti. Şimdi ben bu Beşiktaş'ın kararına geçmeden önceki çok önemli buluyorum bence de. Ben de onu, yani maça çıkmama kararını. Fakat ondan önce yalnız Cumhurbaşkanı'nın kumpas demesinin ötesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da benzer şekilde konuştu. Ayrıca da bir tiyatro oynandığı, yani sahtekarlık yapıldığı konusunda hem Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı, hem de Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın işte o tiyatro oynuyor aslında kan yok ortada, kan yok diye çok tuhaf açıklamalarla bezenen bir durum da vardı. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Evet, Şenol Güneş'e yenilikti tabii bu şey. Yani Şenol Güneş'in aslında, değil mi, kafasının yarılmadığı ve yani bir takım maddeler geliyor ama yaralayıcı olmadan, maddeler olmadan Şenol Güneş'in inisiyatif alıp soyunma odasına gitti. Sonra da o kafasına medikal zımbayı böyle bir şey olmadan vurdurduğu şeyi var. İddiası var. O zaman sahtekarlıktan dava açmaları gerekir, evet, zaten. Evet. Sonra da hastaneye götürülüyor. Bir de hastane doktorlardan biri bir sanıyorum açıklama yaptı buna dair. Ama yani asıl oraya odağa konulan kişi de Şenol Güneş. Evet. Bu doktorda bir sahtekarlık, çok ciddi bir sahtekarlık ve tiyatro olduğu iddiası var. Yani bunu bizim buradan çıkarmamız mümkün değil. Gerçekten. Öyle bir şey varsa şey yapamıyorum. Yani bunu göze alarak böyle bir tiyatro oynar mı gerçekten bir insan? Bunu kestiremem mi? Çünkü böyle bir şeyin saklı kalması mümkün değil bugünün dünyasında. Tek başınıza oynayabileceğiniz bir oyun değil yani bu. Yüz binlerce kişi, ya hatta milyonlarca kişinin hayır, seyrettiği. Hayır, yani yine kendi kulübünüzün, takımınızın içindeki birkaç kişi o an yardımcı olacak ama yani bu bugün ortaya çıkmaz. 3 gün sonra çıkmaz. Yani bir ay sonra çıkar ortaya. Ve yani bu kariyeri bitirecek bir sahtekarlık olur. Bu hani bunun göze alındığını şey yapamıyorum ben. Şey yapamıyorum, düşünemiyorum yani. Yani hayati tehlike var mıydı? Yoktu gördüğümüz kadarıyla. Olması gerekmiyor zaten. Yani bir uluslararası maçta bunu yapabilir mi herhangi bir Türk takımı taraftarı? Şu oluyor yani benim gittiğim maçlarda da birisi diyelim bir şey mi attı bir Avrupa Kupası maçında sahaya? İşte bir oyuncunun yanına mı düştü, kafasına değil. Hani bir yerine gelmedi. Seyircinin çok büyük bölümü o seyirciye tepki. Ne yapıyorsun kardeşim, ceza alacağız diye tepki gösterir. Ama Türkiye Ligi'nde bilir ki ceza geçiştirmelik bir ceza olacak. Doğru, ceza alınmaz. Para cezası falan geçiştirilecek iş. Ya da maç kaldığı yerden devam eder. Ha yani yarıda kalma zaten düşünülmeyecek bir şey. Yani. Evet. O çok istisnai bir durum zaten. Falan. Ama bir şekilde de örnek teşkil edebilecek durum da ortaya çıkıyor. Peki. Ya, sonra ama hiçbir maç o zaman şey olmayacak bu karardan yani. Sonra. Hiçbir maçı bir hakem yarıda bırakmaya cesaret edemez şimdi artık. Evet. Bence de asıl vahamet orada zaten. Evet. Onun için geçen hafta niye çarşamba günü belli olacak bu diye konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Yani benim de böyle bir kaygı, benim içimde de böyle bir kaygı vardı. Böyle bir tuhaf karar çıkabileceği kaygısı oldu. Şimdi Beşiktaş Yönetim Kurulu da Fenerbahçe maçına çıkmayacağı kararını sağ olayları nedeniyle kaldığı yerden maçın devam etmesi konusunda bu maça, derbi maçına çıkmama kararı almış ve 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız diyorlar. Evet, yani şundan dolayı bu kararı çok yerinde buluyorum. Takımlar arasındaki çekişme, sportif tarafı şuna bıraktım. Bu yani siyasi iktidarın tavrına karşı bir şey. Karşı çıkma aslında. Evet, çünkü belli ki öyle. Kulüplere de burada baskı uygulandı. Bir tek Futbol Federasyonu'na değil. Beşiktaş o ilk bir gün söylendi yönetim olarak. Şenol Güneş'i ayrı bir yere koyuyorum. Sonra şey oldu. Birden Beşiktaş böyle olayı yani duruma bakarız. Hani o öyle bir arada değerlendirir hale geldi. Çok tepki göstermekten çekindiler. İlk bir iki günden sonra. Yani hani çarşambayı beklediler. O yüzden ben de hani bu baskı olduğu için, siyasi baskı, doğrusu Beşiktaş'ın şey yapmayacağını düşünüyordum. Peki bu siyasi baskı... Çıkmama kararı alamayacağını düşünüyordum. Yanılmışım çok açıkçası. Bu siyasi baskıdan ötürü mü maç devam etsin kararı alınıyor? Yani ne şiş yansın ne kebap gibisinden bir karar. Tabii bence yani. Şimdi evet. Uydurma, çünkü gerekçeli karar uydurma yani. Zorlayıcı bir sebep var mı? Maçın yani o 20. maddedeki futbol müsabaka talimatının 20. maddesine uyacak bir şey yok. Maçın yarıda kalmasına uygun bir sebep yok. Yani hastalanan birisi mi varsa, hakem hastalansa yedeği var bu arada. Evet, evet. Yani her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimizle Beşiktaşlık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle divan kurulu istişare toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısıyla hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına diyor, sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz ve büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur demiş. İlginç aslında. Yani bu çok alışık olduğumuz bir şey değil, evet. Değil mi Halim? Yani. Evet yani her kulüp gözden alamayabilir. Yani o aradaki şeyler, şeylere bayılıyorum. Bu tip açıklamalardaki işte tarihe bağlayan böyle fazla hamasi duruş olan laflara bayılıyorum. Hani onlar bir yana, kararın kendisi bence çok önemli. Hukuka aykırı, evet. Beşiktaş yani gerçi federasyonu zaten büyük kulüpler seçip yönetiyorlar Türkiye'de. Türkiye Futbol Federasyonu. Kendileri zaman zaman başka türlü gösterseler de öyle bir gariplik var. Federasyon zaten büyük takımların federasyonu. Yönetim kurulu üyeleri de paylaştırılıyor yani. İşte 3 Beşiktaşlı, 2 Fenerbahçeli, Galatasaraylı, öyle seçiliyor. Ona rağmen bence bu karar federasyonu değil, siyasi baskıya karşı alınmış bir karar. Şimdi buradan ben başka bir noktaya geleceğim. Şimdi Futbol Federasyonu ya özel bir federasyon. Bunun sadece Türkiye şartlarında değil, uluslararası standartlarda böyle olması lazım. Yani kararlarını kendi alması, bir seçimle iş başına gelmesi lazım federasyonun. FIFA böyle olduğunu zannediyor ve kabul ediyor. Ama şu son alınan karar böyle mi? Bence kesinlikle değil. Özerk olmadığını ve siyasi baskı altında karar aldığını gösteren bir durum var. keşke burada FIFA müdahale etse de şöyle bir üyeliğinizi askıya alıyoruz diye şey yapsa. Milli maçı oynayamazsınız. Durumu düzeltene kadar da ben üyeliğinizi askıya alıyorum dese. Böyle yapsa bir belki hatırlarsınız yani 87 yılında 30 küsur sene geçmiş arada. Siyasi yasakların evet. referandumu vardı. 87 Eylül'de yani Demirel Ecevit Erbakan evet. Türkeş'in 12 Eylül'deki siyasi yasaklarının kaldırılması için bir referandum organize edilmişti. Turgut Özal o zamanki başbakan siyasi yasaklar kalkmasın kampanyası yapıyordu. Yani hayırcıydı. Diğerleri evetçi. Az farklı da evet çıktı galiba. Ama o kampanya süresince Turgut Özal demek ki işte lig başladıktan sonra Eylül'ün başında ligi ara verdirtti. İkinci ligden Bursa Spor ve Kocaeli Spor'u birinci ligi aldırdı. Hani bir seçim rüşveti. Evet. Ligi ara verildi. Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti. Ali Uras'tı. Ve tabii o zaman bu uluslararası müdahale herhalde daha azmış. FIFA gerçekten harekete geçti o dönem ama icra kurulunda bir Türk üye vardı. FIFA'nın Necdet Çobanlı. İşte onun kulisi falan derken bir ceza almadan yırttı bir uyarıyla Türkiye ama tabii şimdi bu müdahaleler aynı değil. Yani ligi ara verilmiyor. Hani çok böyle göze batacak bu kadar böyle bir bariz bir durum yok ama FIFA incelese şey yapabilir yani. Bu karar Futbol Federasyonumuzun kendi inisiyatifiyle alınmış bir karar değil diyebilir. Evet, burada bir de bugün Hürriyet Gazetesi'nden Kenan Başaran'ın işaret ettiği de ilginç bir nokta var galiba. Bugünkü yazısında Kenan Başaran şey yazmış. Yani yapılması gereken bir tek hareket vardı. Ne yazık ki olmadı diyor ve şöyle Kocaman'ın, Aykut Kocaman'ın yazdığı şeylerle sözlerine önce yer vermiş. Yani Şenol Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Ani bir refleksle hemen yanına koştum diyor. Yanımda Hasan Çetinkaya da vardı. Hocanın yanındaki bir görevliye sordum. O da herhangi bir şey yok dedi. Oysa diyor Kocaman hiç ona buna sormadan doğrudan Güneş'in yanına gitse, elinden tutup kaldırsa veya onu korur gibi saldırıp sarılıp şöyle orta sahaya doğru götürse o zaman çok şey değişebilirdi. Yani Güneş'in yanına niye doğrudan gidip aracısız soramadı hocam iyi misiniz diye. O bile bunu yapamıyorsa konuşacak çok fazla bir şey de kalmamıştır diyor. Yani tabii görüntülerde şunu diyoruz. O kadar bir karambol var ki sakinin önünde. Böyle hani şey olarak gidip belki bir kalabalığı yarması lazım. Aykut Kocaman'ın yani orada güvenlik görevlileri herhalde polis devreye girdi. Futbolcular derken büyük bir karambol var ama çok hakikaten örnek bir şey olurdu. Aykut Kocaman'ın da aslında genel stiline evet. uygun bir davranış olurdu. Ama hakikaten şey değil. Yani bir orada bir karambol var. Hani olayın içine girince şu da olabilir. Acaba daha mı geriler ortam? Beşiktaşlı oyuncular hani onu da düşünmüş olabilir. Haksız değil yani bir rakip oyuncu ya da rakip takımdan biri girince bazen şey oluyor. Daha da gerilebiliyor iş. İyi niyetle de gelse. Hani senin ne işin var burada gibi. Çok örnek bir şey olur. Belki maç devam ederdi ama yani işte sahaya atılanları falan yok etmeyecek tabii o davranış. Yani bu şunu öğrenmedikçe yani sahaya böyle müdahale edilemez. Yani siz elbette takım taraftar baskısını yapacak rakip takıma. Tezahüratını yapacak, destekleyecek ama sahaya bir şey atmayın yaralayıcı bir şey ya. Bu hani çok temel bir şey yani. Bir de soyunma odasında ayrıca şey vardı giderken. Saldıran güvenlik görevlileri de ayrı. Bu 90 gün ceza verilmiş bu arada. O da ayrı bir rezalet. Kime? Beşiktaşlı idari menajere yumruklayan güvenlik görevlisi evet, vardı. Evet evet kanlı görünüşü vardı evet onda. Ya evet, çok acayip. 90 gün şey olabilir mi? Yani o 90 gün sonra tekrar futbolla ilgili bir iş yapmaya devam edecek o. Evet sahalara geri dönecek yani. Yeşil sahalara geri dönecek. Harika evet yani şey de. Ya zaten yaza geliyor dikkat ederseniz. 90 gün sonra yazın ortasındayız. Evet. Yani şurada 3-4 hafta kalmış sonra devam şeye evet. görevine. Yani Şenol Güneş'e işte bir şey ne attıysa atan taraftar da tutuklanan peruk attı söyleniyor Cengiz Deveci'nin. serbest bırakılmıştı. Peruk attığım görüntüleri sonradan izlediğimde ben bu muyum dedim demiş. Pişmanım yani filan diye. Yani o gerçekten peruk atan kişi oysa ve tutuklandıysa hakikaten kurban gitmiş bütün şeye diyeyim. Yani yok, peruk yüzünden tutuklanıyor. Çünkü o bir ekrana görüntüye geldi ya. Evet. O peruk hani bir sembol oldu orada ama yani. Yok onun... çakmak attığı da söyleniyor. Bir o tutuklanmış. Ha, peruk atan tamam, serbest evet. bırakılmış deniyor. Ha, tamam. Kendimizi maçta kaybettik. Sonradan izlediğimde ben bu muyum dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum diyor. Yani böyle bir absürt tiyatro yani hakikaten absürt. Maalesef yani. İşte çeki düzen veremiyoruz ve her seferinde şu oluyor. Fenerbahçe üzerinde değil işte daha önce verilen Galatasaray örneklerinde de var. Yani Galatasaray o maçları bir rezalete çeviren seyircisini stat dışına çıkarabildi mi? Onunla ilişkisini kesebildi mi, yapabildi mi? Bildiğim kadarıyla hayır. İşte sahaya rakı şişesi bile atılmıştı galiba. Türk Telekom Arena'da. Evet, telefon da atılır. Bir de ne olmuştu? Tribünde oturan çocuğun kafasına galiba bir şişe falan geldi. Kafası patladı, hastanelik oldu. Evet, evet. Kapalı kamera görüntülerinden bulunamadı. Yani zaten siz kendi bahçenizi temizlemezseniz şey olmuyor maalesef. Hep bir rövanşı oluyor işin. Aynı işte belki olayı yaratan 30-40 küçük grup tekrar geliyor stada yine olay yaratıyor. Bir türlü çözemiyoruz maalesef. Ancak işte şey olacak. Uluslararası ceza gelecek. UEFA müdahale edecek. Sağa kapatacak. Hani oradan biraz şey oluyor. Ve kendi içimizde çözemiyoruz. Siyasi yorumlanıyor. Yani gerek Cumhurbaşkanı gerek Fenerbahçe Başkanı gerekse de Aykut yani Fenerbahçe Teknik Direktörü genellikle siyaset ve komplo üzerinden yorumluyor. Neyse. Peki bir şey ben çok kısa bir şey sorayım. Olası bir maça kaç gün var? 6 gün var. Bu karar geri alınır mı Beşiktaş'ın kararı? Aldırılır mı? Böyle bir ihtimal var mı sizce? Bilmem. Olur mu? Olur. Yani şaşırmam. Türkiye'deki şartlarda. Şey o da emsal teşkil edebilir ama böyle bir durumda bundan sonra Futbol Federasyonu'nun kararı karşısında maça çıkmayacağım kararı vermeye cesaret edebilir diğer kulüplerde. Zaten olmaması lazım kimsenin yani şey olarak şunu söylüyorum. Siyaseti falan bir kenara koydum. Futbol Federasyonu ya da herhangi bir federasyonu ülkenin o sporun otoritesi ise böyle bir kararı alınmaması lazım ona karşı. Ama ona göre yönetmeniz lazım tabii spor ortamını. Birisi alıyorsa da şey diyecek, ben lisansını askıya alıyorum. İşte senin suzunu diktiğini oynatmıyorum. Bu gerçi lig maçı, lig kupa maçı. İşte lig maçında olduğunu düşünelim bunun. Tık küme düşürecek mesela. Ama ne o otorite var ne de öyle bir sistem var zaten o yüzden. Hani şu örnek için söylemiyorum bunu. O yüzden çok şey değil. O örnek oluşturmayabilir o. Evet, bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kötü durumda olduğu konusundaki yorumlarına kesinlikle katılmıyorum. Yanılıyorsun Alp. Çünkü UEFA Genel Sekreteri Theodoridis 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını sunan TFF Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, dördüncü kez arka arkaya aday olan federasyonumuz eşi görülmemiş bir devlet desteğiyle en iyi dosyayı hazırladı. Artık zamanımız geldi. Coşkumuzu tüm Avrupa ile paylaşmaya hazırız demiş. FIFA Türkiye Futbol Federasyonu'na mı bağlanıyor ya da UEFA hangisi? Anlamadım. Bunu Milliyet Gazetesi'nden okudum. Yani aynı zamanda Demirören'in sahibi kendi gazetesi. Gazetesi. Evet. Euro 2024'ün sadece iki adayı var. Biri Almanya, biri Türkiye. Evet. Almanya ne gün verdi dosyasını? Herhalde salı ya da çarşamba. Türkiye'de dün teslim etti. Bizim yani bu kararı aldıktan sonra şeye uçtu. Futbol Federasyonu yöneticileri. İsviçre'ye uçup dosyayı teslim ettiler. Adaylık dosyasını. Yani çekişme olur mu bilmiyorum. Almanya açık favori tabii bence. Yok, bizim zamanımız geldi diyor Milliyet Gazetesi sahibi ve Türk Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören. Şey olarak şu açıdan haklı. Türkiye hiç böyle bir organizasyon düzenlemedi. Dünya Gençler Şampiyonası dışında. Futbol için konuşuyorum. Avrupa'nın diğer büyük futbol ülkeleri yani hepsini birkaç defa düzenlediler tabii. dünya, euro vesaire. Evet. Onu derken haklı. Evet. Çok. Ama hani dosya ne kadar kuvvetli onu tabii ben değerlendiremem. En iyi dosyayı evet hazırladık diyor. Peki biraz da gerçekten spor konuşalım artık. 2-3 kelimeyle bu şey önemli. Basketbolda Fenerbahçe başarılı bir sonuç elde etmiş dün galiba. Bir de futboldaki yarı final maçlarından da 2-3 kelimeyle bahsedersek lütfen. Doğrudur. Basketbolda çok keyifli 2 haftayı tamamlamak üzereyiz. Yani bu Türkiye futbol kavgasını konuşurken Euroleague'de playoff serileri vardı geçen hafta ve bu hafta. Çok gerçekten sert, harika, çekişmeli maçlar oluyor. Büyük bir keyifle izliyorum. Dün de İki takım Final Four vizesi aldı. İlki bu sene Avrupa'da büyük sürpriz yapan ve herkesin övgüsünü kazanan Litvanya temsilcisi Žalgiris oldu. Diğeri de Fenerbahçe. Bu iki takım Final Four'da da ilk yarı finalde karşılaşacaklar. Birbirlerinin rakibi olacaklar. Dörtlü final yani. Evet, Final Belgrad'da. Kaçı oluyor? 18-20 Mayıs galiba. Yani yaklaşık 18 Mayıs'ta. 3 hafta var. Evet. 3 hafta var. Fenerbahçe beklendiği üzere bu turun favorisiydi. İstanbul'daki 2-2 maç çekişmeli olmuş ama kazanmıştı. Baskonya kendi sahasında bir maç aldı salı akşamı ama Fenerbahçe dün özellikle ikinci çeyrekten itibaren farkı açtı ve rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Seride durumu 3-1 yaptı. Kadrosunun genişliği, en iyi stratejiste sahip olması sağ kenarında, en iyi koça sahip olması gibi özelliklerle Fenerbahçe beklendiği üzere Final Four'da. Üst üste dördüncü kez evet. Yani çok önemli bir gelenek yarattılar. Şimdi iki sezon oynarsınız, sonra devamı gelmez bir ara olur. Ya da bir sezon kazanırsınız, ertesi sezon elinirsiniz. Fenerbahçe 4 sezondur burada. Yani bir yarı final, bir final, bir şampiyonluk gelmişti. Şimdi burada Žalgiris karşısında favori olacak. Bence final olacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli bir gelenek. Bir olmazsa da bu geleneğin devam edeceğini düşünüyorum. Bir çok önemli aksama yaratacak bir şey herhalde olmaz. Evet, 20 Mayıs'ta da şampiyon. O zaman Žalgiris Kaunas'ı yenerse, bu maçı kazanırsa 20 Mayıs'ta da şampiyonluk maçına çıkacak. Evet, onun şampiyonluk maçındaki rakip adayları ise bu akşam belli olabilir. CSKA kim ki deplasmanına çıkıyor. Seride 2-1 önde. Yani Rusya içi maç gibi oldu o. Hatta Moskova, ikisi de Moskova bölgesinin takımı. Deplasman bile sayılmaz neredeyse. CSKA bugün yenebilirse 3. yarı finalist olacak. Kim ki yenerse haftaya CSKA'nın sahasında bir 5. maç olacak. Çok çekişmeli başka seriydi. Real Madrid ile Panathinaikos arasında. Panathinaikos ilk maçı 30 sayıyla kazanmıştı Atina'da. Ama böyle farklar yanıltıcı olabilir. Real oradan bir maç çaldı Atina'dan ve çarşamba günü de seriyi 2-1'e getirdi. Bugün sahasındaki maçı kazanırsa onlar da durumu 3-1 yapacaklar. Ama en yakın seri buydu. İki takımın birbirine yakın olduğu ve Panathinaikos'un bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Orada da müthiş bir gerilim var bu arada. Şöyle idari gerilim. Panathinaikos'un patronu Euroleague yönetimine veriştirip duruyor. Bunun karşısında ceza alıyor. Yani kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürüyor. Bir yıl ceza aldı. Cezayı çiğnedi, maça gitti. 250 bin euro ceza aldı tekrar. Öyle bir, işte ben Euroleague'den ayıracağım takımı, FIBA'ya gideceğim falan diyor. Öyle bir şey var. Bu 10 seri 5. maça kalabilir diye düşünüyorum haftaya. Çok seviyeler yakın. Evet, ilginç. Peki bir de son olarak Alp, şey yapabilir miyiz futbolda? Evet, yarı oraya da bakalım. Maçı, sürprizler de oldu galiba biraz. Orada da düşünecek Şampiyonlar Ligi'nde. Sanki Liverpool-Real Madrid finaline doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Liverpool'da Mısırlı Muhammed Salah şov yaptı ve Roma'yı 5-2 yendiler. Hatta bir ara 5-0'dı maç. Roma 2 teselli golü buldu ve küçük de olsa bir umut taşıdı rövanş maçına. Ama yani maçın dinamiğine ve Liverpool'un şu andaki form durumuna baktığımızda çok büyük olasılıkla finale çıkarlar diye düşünüyorum. Real Madrid ise yani yılbaşından sonra işte bir şey oluyor. Bu kupayı görünce bakışı değişiyor takımdaki oyuncuların. O Real Madrid camiasının diyeyim. Evet. Birden yani o kötü giden sezonda tık tık tık turları sıralayıveriyorlar arda arda. En güçlü takımları yeniyorlar. Ve bakıyorsunuz işte Mayıs'ın sonunda Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde. Hatta kupayı kaldırıyor oluyorlar. Evet. Bundan önceki 4 yılı 3 kez kazandılar. Şimdi bu sene kazanırlarsa arda arda 3 olacak. Bunu son yapan takım Bayern Münih. 74, 75, 76 kaç yıl olmuş? 42 yıl olmuş. 42 yıl evet. 42 yıl. Yani çok kolay yapılabilecek bir şey değil zaten. Çok avantajlı bir skora dönüyorlar. Ama hani maç o kadar farklı oldu mu? Sanki değil. Bir küçük Bayern Münih yani bu sürprizleri yapmış bir takımdır. Bir küçük sürpriz şey yapabiliriz yani maçın rövanş maçı o kadar rahat olmayabilir Real Madrid için. Yani uzatmaya kalacak bir maç. Bir şey olabilir. Yine de yani Liverpool, Real Madrid sanki oyuncaklar serbest. 81 finali var galiba iki takımın. Haftaya mı oluyor maç? Rövanş maçları. Rövanş maçları haftaya evet. Evet. İyi o zaman sonuçlarını da almış olarak konuşabiliriz herhalde. Evet doğrudur. Peki Alp çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Böylece Açık Gazete'de bitti. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.